NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, donderdag de 29e september. De verkiezingen in Brazilië worden beheerst door nepnieuws. En orkaan Ian heeft na Cuba ook al flink wat schade aangericht in Florida. Zo onze correspondent. En al meer erover in een overzicht van het nieuws, Wouter Wogemoed. Goedemorgen. Meerdere kustplaatsen in de Amerikaanse staat Florida zijn getroffen door een stormvloed van 3,6 meter hoog, heeft de gouverneur gezegd in een persconferentie over orkaan Ian. De tropische storm die gisteravond aan land kwam aan de westkust van Florida veroorzaakt zware overstromingen. Ruim 2 miljoen huishoudens en bedrijven zitten zonder stroom. Autoriteiten zeggen dat Ian iets is afgezwakt, maar nog wel leidt tot catastrofale overstromingen. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door oud-Kamervoorzitter Khadija Al-Riep. Dat bevestigt een bron tegenover de NOS na berichtgeving van NRC. In 2 anonieme brieven wordt Al-Riep beschuldigd van machtsmisbruik, een schrikbewind en een onveilige werkomgeving. Dat zou zijn gebeurd tijdens haar periode als Kamervoorzitter van 2016 tot 2021. Al-Riep laat weten zich niet te herkennen in de beschuldigingen. Ze zegt voor de bus te zijn gegooid door haar opvolgster, Kamervoorzitter Bergkamp. Amerikaanse rapper Coolio is op 59-jarige leeftijd overleden, meldt entertainmentwebsite TMZ. Zijn voormalige manager en vriend bevestigt het nieuws aan onder meer CNN en CBS News. Waaraan de rapper is overleden is nog niet duidelijk. Volgens TMZ stierf hij waarschijnlijk aan een hartaanval toen hij op bezoek was bij een vriend. Coolio's grootste hit was Gangsta's Paradise, een cover van Stevie Wonder's Pastime Paradise. In 1996 kreeg Coolio er een Grammy voor in de categorie Beste Rap. Ruim 4 op de 10 Nederlanders boven de 15 voelden zich vorig jaar enigszins of erg eenzaam. Het zijn er meer dan in 2019, toen zo'n 1 op de 3 Nederlanders te maken had met eenzaamheid, meldt CBS op basis van eigen onderzoek. Vooral onder alleenstaande ouders nam de eenzaamheid toe. Het kabinet trekt de komende 4 jaar in totaal 40 miljoen euro uit om eenzaamheid te bestrijden. Sportwagenbouwer Porsche krijgt vandaag een eigen beursnotering. Het is de grootste beursgang in Europa in meer dan 20 jaar. Die levert naar schatting zo'n 10 miljard euro op. Moederconcern Volkswagen AG wil dit geld vooral gebruiken voor nieuwe fabrieken en technologie voor elektrisch rijden. De energietransitie kost veel geld en geld lenen bij de bank wordt met de steeds hogere rente veel duurder. Het weer dan, 's ochtends kan het even duren voor de mist van nu optrekt. Daarna wisselen stapelwolken en zon elkaar af. Het wordt 15 graden. Morgen wordt het maximaal 16 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:03. De kracht waarmee de orkaan Ian afgelopen nacht aan land kwam in Florida is nog niet vaak voorgekomen, zelfs niet in Amerika. De westkust van de staat werd urenlang geteisterd door ongekende windkracht, maar ook een stormvloed dus die grote delen van de kustlijn onder water heeft gezet. En nog altijd is het gevaar niet geweken. We know that this has been a big storm and it's done a lot of damage as it is. It is going to continue to move through the state of Florida. You're going to see hurricane force winds in places in central Florida, perhaps. It's clearly a very strong tropical storm all the way until it exits the Florida Peninsula. Al dus gouverneur van de staat van Florida, Ron DeSantis, zegt dat Ian veel schade heeft veroorzaakt en dat de orkaan de komende uren nog over Florida trekt. Correspondent Lucas Waagmeester. Ja, maar dat is natuurlijk altijd waar je naar kijkt. Je hebt eerst die voorlopers en dan krijg je in het oog. Waar bevindt de orkaan zich op dit moment? Ja, de zwaarste klap kwam hier eigenlijk in de afgelopen uren toen Ian de kust van Florida bereikte, net iets ten noorden van Fort Myers, Cape Coral. Een storm die over een breedte van 75 kilometer wind van orkaankracht produceert. Dus het is echt een gigantisch weersysteem, een uitzonderlijk grote en ook uitzonderlijk krachtige orkaan. Urenlang heeft de wind en het water daar ingebeukt op de kust. En beangstigend waren eigenlijk ook al de uren voordat die storm arriveerde. Je zag beelden van de havens en de kustlijn waar de zeebodem was drooggevallen. Het water was weggetrokken. Dus zoals bij een tsunami, je dat ook ziet, hè, weggezogen door die enorme stofzuiger die voor de kust alleen maar aan kracht bleef winnen. tot kracht 4, bijna kracht 5. Ja, en toen begon het. Vooral de vloedgolf die die orkaan met zich meenam. En die dus ja, de westkust van Florida op werd gestuwd. Ja, die heeft dus hele stukken kustlijn daar onder water gezet in de afgelopen avond, ook bewoond gebied. En die storm die trekt op dit moment verder landinwaarts. Florida gaat nu pas natuurlijk de nacht in. Dus het blijft daar echt nog wel heel spannend de komende uren. Ja, en als het donker is, is het ook natuurlijk moeilijk te beoordelen hoe groot de schade is. Valt er toch wel iets over te zeggen? Nou ja, dat is dus inderdaad lastig. Omdat je op het moment dat zo'n storm overraast sowieso natuurlijk urenlang in een soort vacuüm zit. Hè? Ook wat betreft de informatie over wat er op de grond gebeurt. Ook hulpdiensten konden de afgelopen avond niet anders doen dan binnen gaan zitten. De wind is zo krachtig, daar kun je letterlijk niet in bewegen. Niet lopen, niet met voertuigen rijden door de stad. Dus we moeten in de komende uren gaan zien hoe groot die ravage is. Maar natuurlijk zijn er al wel wat beelden uit Fort Myers, uit Naples, daar aan de kust, waarop te zien is hoe ja, de zee letterlijk woonwijken binnentrekt. Auto's drijven door straten, huizen die deels zijn weggeslagen door het water. Zeearmen lopen daar diep het land in, die vertakken zich. Hè. Alles is water in dat gebied tot tientallen kilometers landinwaarts. Dus daar is echt heel veel schade. Een lange strook langs de kust, maar ook wijken verder landinwaarts zijn sinds maandag al verplicht geëvacueerd. En zij gaan in de komende dagen natuurlijk terugkomen, al die mensen thuiskomen in een ja, complete ravage. En dat gaat dus verder dan alleen die kustlijn. Zo'n 2 miljoen mensen verspreid over Florida zitten inmiddels zonder stroom. En Florida, bijna 2 keer zo groot als Nederland, 22 miljoen inwoners. En die orkaan Ian die trekt daar op dit moment ja, letterlijk diagonaal overheen en neemt overal een ongekende hoeveelheid water met zich mee. Dus schade, ja, we weten het echt nog niet, maar het zal heel erg fors gaan zijn. Ja. Lucas, dankjewel. Laten we naar een van die inwoners gaan. Jan Koscheret vanuit Fruitland Park in het midden van Florida. Goedemorgen hier, goede avond voor u. Ja, goedemorgen. Hoe is het bij u geweest? Nou, het is altijd natuurlijk spannend als zo'n hurricane, zo'n orkaan eraan komt. Want je ziet dus dagen van tevoren al de meteorologen op alle televisiezenders in actie komen en vertellen precies wat de baan wordt op dat moment. En iedere 3 uur is er dan een update. En ik ben zelf vlieger, dus ik was onderweg aan de andere kant van het land eigenlijk op dit eergisteren. En toen werd wel duidelijk dat die orkaan echt recht over ons huis zou gaan op dat moment. En werd het voor mij ook zaak om naar huis te gaan om mijn vrouw te helpen met de voorbereidingen. Want ja, dan moet je zorgen dat alles, alle losse spullen binnen liggen. Dat de generator wordt klaargezet. En ja, dat je eventueel wat spullen nog inslaat voor zover dat nodig is om de eerste dagen door te komen. Omdat ja, wat er bijna altijd gebeurt is dat de stroom uit gaat vallen. Dat weet je. Daarom heeft ook bijna iedereen hier een generator of een andere manier van oplossing. Was tot nu toe nog niet gebeurd? En toen ik eenmaal... Nee, dat is nog niet gebeurd. Wat gebeurde er eigenlijk? Die orkaan zou eerst over Tampa komen. Dat was heel lang. En dan recht over ons huis eigenlijk. Mm-hmm. En die is op het laatste moment eigenlijk voordat die eigenlijk vanochtend, dus gisterochtend eigenlijk, is hij meer gaan afbuigen en is hij inderdaad richting Fort Myers gegaan. En boven land neemt hij altijd in kracht af, want hij haalt zijn energie uit het zeewater en gaat nu eigenlijk onder Orlando door. Wij zitten net boven Orlando. En dus ja, het waait heel hard en het regent heel hard, maar het komt niet in de buurt van wat wij bijvoorbeeld 5 jaar geleden hadden, toen Irma wel ongeveer recht over ons huis ging. Ja. En dus wij ontspringen de dans, gelukkig. Heeft u wel contact met mensen die dan zuidelijker wonen? Ja, wat collega's van mij die wonen zuidelijker, die zijn allemaal geëvacueerd. Die wonen aan de kust inderdaad. Iedereen die dicht tegen de kust aanwoont, die moet daar weg. En je hebt ook sommige counties hier waar een avondklok is. Waar mensen s'avonds, dus sinds gisteravond al, niet meer de straat op mogen en zo. En wat ook wel in verband met die stroom wel interessant is ook dat uit het hele land komen extra hulptroepen om te helpen en hulpmateriaal. En dat zie je overal hier rondrijden en staan op tactische plekken, zodat als de stroom uitvalt, dat die mensen er meteen aan kunnen gaan werken om die stroom te herstellen. En hoe is hij te zeggen, ik weet, hoe was het bij Irma? Hoe snel lukte dat om dat te herstellen? Nou, dat heeft wel een paar dagen geduurd. En wij, op dit moment hebben wij nog stroom. Omdat we eigenlijk net daar nu boven zitten. Boven de band waar die nu langs trekt. Maar ja, er zijn meer dan 2 miljoen huishoudens die hebben geen stroom op dit moment. In het zuiden, eigenlijk van het zuidwesten tot aan ongeveer Cape Canaveral. Dus waar de raketten de lucht in gaan. Ja, ja. Dank, Jan Korseret vanuit Fruitland Park in het midden van Florida. Het is 6:10. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteren op radio en tv? Op 1 en langs de lijn en omstreken werd er gesproken over de energiebedrijven die hun tarieven flink verhogen. De bedrijven kondigden die prijsstijging per 1 oktober vorige week aan, maar dat is volgens de wet te laat. De VVD en SP willen dat energieleveranciers voor een hoorzitting naar de Kamer komen. In Op 1 zat VVD-Kamerlid Silvio Erkens en hij is woedend. Maar ik merk bij mezelf wel dat ik hier ontzettend boos over word. Omdat de minister ontzettend helder was op dinsdag. De ACM was ook helder. Dit mag gewoon niet. Dit zijn de regels. Je kondigt 30 dagen van tevoren aan wat de tarieven gaan zijn. Zodat mensen ook in hun eigen budget al kunnen nadenken. Oké, volgende maand, wat ga ik doen om het überhaupt te kunnen betalen? Ja, dan zeggen de energieleveranciers, ja, die regels die lezen wij toch net wat anders. Ja, want volgens mij werkt het niet zo. SP-Kamerlid Renske Leijten was de gast in Langs de Lijn en Omstreken. Ze hoopt dat ze via de hoorzitting de energiemaatschappijen kan dwingen zich toch aan de wet te houden. Wij hebben op dit moment geen instrumenten om hen te dwingen zich aan de wet te houden. Dat heeft alleen de autoriteit Consument en Markt. Die slaagt daar niet in. En wij hopen eigenlijk via deze hoorzitting ze toch te dwingen uit te leggen aan de wet te houden. Dat ze dat gaan doen. Kijk, iedereen ziet met angst en beven die energieverhogingen tegemoet. Vervolgens zijn de klantservices niet te bereiken. Ze halen allerlei trucjes uit. En het is voor wat ons betreft tijd dat ze zich publiek daarover komen uitspreken. Mocht dat niet werken, heeft de Kamer nog een maatregel achter de hand, zei Silvio Erkens in Op 1. En daarnaast kunnen we als Kamer ook gewoon de minister aansporen om de ACM meer bevoegdheden te geven om in te grijpen. Om te beboeten. Ja. Om te sanctioneren. De SP wil nu ook dat de overheid meer grip krijgt op de energiemarkt. Dat is nog niet gemakkelijk, want als je iets eenmaal weggeeft is het best wel moeilijk om het terug te krijgen. Maar dat vraagt bijvoorbeeld om regulering. Wat ons betreft gaan we bijvoorbeeld voor die miljarden die straks voor dat prijsplafond naar de energiemaatschappijen gaan, gewoon aandelen terugkopen. Dus dat we mede-eigenaar worden. Waardoor we ook gaan mede over hoe wordt er omgegaan met klanten. Minister Kuipers reageerde in Jinek op alle kritiek die hij heeft gekregen over het kabinet dat niet klaar zou zijn voor een nieuwe coronagolf. Er zijn volgens hem de afgelopen tijd juist veel besluiten genomen. Over de organisatiegraad van de GGD's, over het toch weer op zo nodig wel ter beschikking hebben op de achterhand van testcapaciteit als dat moet. Vaccinatieprogramma, de zorgcapaciteiten uitbreiden. Alle zorgregio's die heel veel activiteiten ondernemen. Wat we bijvoorbeeld niet realiseren is dat in de afgelopen maand in de zomer hebben er 2 keer zoveel mensen met COVID in het ziekenhuis gelegen als vorig jaar in dezelfde periode. Toen waren we er heel druk mee. Nu hebben we er niemand over gehoord. Ook werd hem gevraagd of er dit jaar nog een 5e lockdown komt. Uit te sluiten is het niet. We kunnen met z'n allen wel ontzettend veel aan doen om dat er gewoon te voorkomen. En onze inzet is het ook. Het is ook mijn inzet geweest als minister van VWS vanaf het allereerste begin. Kun je garanderen dat dat aan alle tijden kan? Nee, garanderen kan ik dat niet. Aldus minister Kuipers in Jinek. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu toch wel een toepasselijke plaat. We'll Stop the Rain van de Creedence Clearwater Revival. Long as I remember the rain been coming down. Clouds of mist drift forward. Confusion on the ground. Couldn't be through the ages. Trying to find the sun. And I wonder, still I wonder, who Creedence Clearwater Revival was dat. Wouter, de problemen bij de tapkamer van de politie, die zijn er. De tapkamer, dat is de afdeling waar verdachten en criminelen worden afgeluisterd of gevolgd. Die afdeling functioneert zo slecht dat onderzoeken in gevaar komen, schrijft NRC. Een nieuw gekocht computersysteem doet het al 3 jaar niet. Er wordt nog steeds gewerkt met een oud systeem dat steeds uitvalt. Bovendien wordt dat systeem over 3 maanden niet meer ondersteund door de fabrikant. En dan zijn er ook nog personele problemen bij de tapkamer. De krant schrijft dat de onderlinge verhoudingen op de werkvloer zo verziekt zijn dat meerdere mensen formele klachten tegen de leiding hebben ingediend. Schiphol mag de chaos niet oplossen omdat de luchthaven van het kabinet moet krimpen. Die bewering in de Telegraaf komt van Arjan Kers. Hij is de baas van de reisorganisatie TUI en voorzitter van de branchevereniging ANVR. Eind volgend jaar mag Schiphol maximaal 440.000 vluchten uitvoeren, 60.000 minder dan nu. En met dat in het achterhoofd denkt Kers dat het kabinet de huidige chaos helemaal niet wil oplossen. Kers vindt zichzelf geen complotdenker, zegt hij in de krant, maar kan de chaos niet anders verklaren. Alles wijst erop dat de krimpagenda leidend is, want de problemen zijn gewoon op te lossen, vindt hij. Schiphol zegt dat deze beweringen van de TUI-baas absoluut niet kloppen. En het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil niet reageren. Bij de minste bouwactiviteiten dreigen de kades in Amsterdam in te storten. Het is nog slechter gesteld met die kades dan gedacht, schrijft het Parool. De hoofdstad heeft de laatste tijd te maken met meerdere zinkgaten. Door onderzoek van duikers en voorbereidende werkzaamheden die er juist waren om de kades op te knappen. Dat de kades in slechte staat zijn in Amsterdam, dat is al langer bekend. Maar zelfs voorbereidende herstelwerkzaamheden blijken dus extra schade te veroorzaken. De stad heeft 25 miljoen euro per jaar vrijgemaakt voor het opknappen van de kades. En de wethouder vraagt zich inmiddels ook af of dat wel genoeg gaat zijn. En een bijzondere foto op de voorpagina van Trouw, rechtsboven. Een vrouw zit samen met haar huisdier op de bank in de kamer. En dat huisdier is een varken. Ja, ja, dat zie je toch niet heel vaak in George de huiskamer. George Clooney, die acteur, die had het ook geloofd. Die had altijd een biggetje rondlopen. Oh ja, is dat zo? Ja, okay. Een zwijntje. Nou ja, de krant Trouw vraagt zich af waarom mensen hun huisdier soms vermenselijken en zo gezellig ermee op een bank gaan zitten bijvoorbeeld. Aanleiding voor het artikel is de nieuwe documentaire Mijn Beestie over mensen die een intense relatie hebben met hun hond, varken of zelfs reuzenslak. Oh. Jazeker, die bestaan er ook. Regisseur Johan Kramer hoopt dat kijkers van de documentaire niet meer gaan gniffelen om een varken. Nou, het viel nog wel mee bij jou, toch? Ja. Vooral leren van de toewijding van deze mensen. Want, zegt hij, als je even stilstaat bij het dier, krijg je er ook iets liefdevols voor terug. Radio. Wie luistert, weet meer. In de nieuwe verkiezingscampagne van de Braziliaanse president Bolsonaro speelt nepnieuws een hoofdrol. Door middel van verzonnen verhalen en gemanipuleerde nieuwsmontages probeert de president kiezers naar zijn kant te trekken. Zondag gaat Brazilië naar de stembus en wordt duidelijk of Bolsonaro's campagne succesvol is. Correspondent Nina Jurna vanuit Rio de Janeiro. Hoe verspreidt Bolsonaro dat nepnieuws voor zijn campagne? Nou, hij doet het zelf via zijn Facebook Live. Hij is eigenlijk, sinds hij aangetreden is, doet hij alles via zijn social media kanalen. En daarnaast is WhatsApp is heel belangrijk in Brazilië. Er is toch een groot percentage, zo'n 20 miljoen mensen, dat analfabeet is. En die krijgen dus via WhatsApp krijgen ze dus allemaal van die spraakberichten binnen. En WhatsApp wordt ook echt gebruikt als nieuwsbron. Dus niet gewoon de televisie of het journaal of de krant, maar vooral WhatsApp. En dan dus een grote rol spelen die spraakberichten. En daar kun je dus heel makkelijk mee manipuleren. Ik heb een aantal van die spraakberichten ook zelf via WhatsApp groepen waar ik dan in zit binnengekregen. En dan gaat het over dat bijvoorbeeld Lula da Silva, dat is de tegenkandidaat van Bolsonaro, dat als hij aan de macht komt, dat hij dan Jezus uit de Bijbel wil schrappen. Een bericht van dat de vrouw van Lula dat ze wiet rookt. Nou ja, allemaal van dat soort onzinnige berichten. Maar ja, er zijn toch mensen die dat geloven. En soms heb je dus ook echt wel deepfake berichten. Er was ook een bericht over een peiling, een opiniepeiling die is gedaan. En daaruit bleek dat in de echte peiling dat Lula voorop stond en Bolsonaro stond een stuk lager. Maar in het gemanipuleerde bericht zie je dus een hele bekende nieuwspresentator die dus zegt dat Bolsonaro juist voorop loopt. Ja, en dan is het nog lastiger ook voor aanhangers om te zien of het hier om desinformatie gaat, als het zo echt lijkt. Ja, precies. Dus dat is het gevaar. En zeker dus ook omdat het zo erg op die social media gaat, die campagne, en heel veel Brazilianen dat ook gebruiken als nieuwsbron, ja, kun je daar dus heel makkelijk mee manipuleren. En natuurlijk is het ook wel mens-eigen, hè, dat mensen ook graag willen geloven wat ze al denken, hè, waar ze al achter staan. Dus daar valt zo'n campagne eigenlijk, krijgt daar heel veel ruim baan op deze manier. En net als Trump in Amerika zegt Bolsonaro ook dat hij de verkiezingsuitslag misschien niet zal vertrouwen. Hoe zit dat? Hoe verwoordt hij dat? Ja, nou, dat is eigenlijk heel gevaarlijk. Dus, ja, een paar jaar is hij bezig om sowieso heel erg het kiessysteem te bevragen. Hè. Hij zegt van elektronisch stemmen, daar is niet op te vertrouwen. Je moet handmatig stemmen. Terwijl er al jaren elektronisch wordt gestemd en hij ook gekozen is destijds via dat kiessysteem. En hij roept heel duidelijk van, ik kan niet verliezen. Er zijn voor mij maar 3 opties. Zo heeft hij laatst ook weer op zo'n verkiezingspodium gezegd. En dan noemt hij de 3 opties. Dat is de gevangenis, dood of ik ga winnen. Dus verliezen, dat is de boodschap, dat bestaat voor hem niet. En ja, dat zijn natuurlijk een hele enge boodschap, want het land is volledig gepolariseerd. Dat voel je ook heel erg op straat en gewoon overal. Ook in familieverband, ook met vrienden. Mensen die niet met elkaar praten meer, omdat ze verschillende visies hebben op die verkiezingen. En het veroorzaakt ook geweld, ook echt fysiek geweld. Er zijn ook echt al een aantal mensen, aanhangers van Lula, zijn vermoord door tegenstanders. Er is ook laatst een lokale politicus van de arbeiderspartij van Lula, die is te lijf, of die is zeg maar beschoten door iemand van de andere partij, die op Bolsonaro stemt. Dus er is echt ook een, de sfeer is gewelddadig, gepolariseerd. En dat wordt eigenlijk alleen maar erger naarmate het zondag wordt, de verkiezingsdag. Ja, als we dan toch die vergelijking met Amerika maken, dan denk je ook natuurlijk aan de kapitoolbestorming van 2021 van aanhangers van Trump. Ja. Kan zoiets ook in Brazilië gebeuren? Dat is ook wat je... Ja, nou ja, dit is angst, hè, die hier zeker speelt. Meer ook omdat Bolsonaro ook eigenlijk zijn regering behoorlijk gemilitariseerd heeft. Er zijn een aantal ministers met een militaire achtergrond. Bolsonaro is zelf ook een oud legerkapitein. En hij gaat ook steeds prat op dat hij de steun van het leger heeft. Hij intimideert heel erg, ook verbaal, hè, de instituties, zoals het Hoge Rechtshof, het parlement. Dus dat heeft heel veel vergelijkingen. Hij heeft ook echt een harde kern binnen zijn electoraat, die dus gewelddadig is, zoals ik al zei. Maar ja, we moeten dat afwachten. Kijk, Brazilië is geen Amerika. Het is een land wat de afgelopen jaren onder Bolsonaro behoorlijk geïsoleerd is geraakt. Ook internationaal. En ik denk uiteindelijk dat de Brazilianen niet voor zo'n scenario gaan. Maar, en dat is ook weer een vergelijking met Amerika, een daadwerkelijke machtsoverdracht, hè, na zondag is er mogelijk nog een tweede ronde op 30 oktober. En dan is pas op 1 januari 2023 de machtsoverdracht, als er een machtsoverdracht komt. Ja, dus dat is nog best wel lang. Er kon in die tijd nog heel veel gebeuren. Dus dat maakt het ook wel extra, hè, dat deze verkiezingen onder druk staan. Nina, dankjewel. Correspondent Nina Jurna vanuit Rio de Janeiro. De overstap van Jutta Leerdam naar Jumbo-Visma is misschien wel de schaatstransfer van het jaar. Leerdam was de vorige seizoenen het uithangbord van haar eigen schaatsploeg, maar zei in april dat ze graag in een geoliede machine terecht wilde komen. Haar verslaggever Robert de Rijk vertelt ze bij de ploegenpresentatie waarom de keuze uiteindelijk viel op Jumbo-Visma, of beter gezegd, waarom Jumbo-Visma voor haar koos. Ik kreeg deze optie om een hele mooie positie te krijgen in Team Jumbo-Visma. En ja, die heb ik eigenlijk met beide handen aangegrepen. En nu zit ik hier. Maar zij hebben jou gebeld dus? Ja, zeker. Ja, nee, ik heb hun niet gebeld. Nee, nee, ze hebben mij gebeld. Toen gingen we in gesprek. En uiteindelijk, die klik met Jack was er sowieso. Het duurde wel eventjes voordat we helemaal eruit waren. Maar uiteindelijk heb ik me kunnen aansluiten. En ja, een hele mooie basis om heel veel te kunnen presteren, hoop ik hier. Ja, de afgelopen jaren was jij... Ja, de absolute kopvrouw, het boegbeeld van de ploeg die je zelf hebt opgezet. En daarvoor bij Regenborg was je natuurlijk ook gewoon... Ja, had je gewoon je eigen plek. Hoe is het dan om nu in zo'n grote gele rijdende trein te stappen? Ja, wel goed. Ja, ik moet zeggen, ik heb mijn plekje inmiddels ook wel gevonden hier. Los van dat ik alleen maar met mannen ben.

De Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met meerdere wereldleiders gesproken over de oorlog in zijn land. Zo belde hij met de Duitse bondskanselier Scholz en de Turkse president Erdogan. In die gesprekken heeft Zelensky aangedrongen op meer steun. Verder werd bekend dat de Europese Commissie met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland komt, vanwege de schijnreferenda in de bezette Oekraïense gebieden. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door oud-Kamervoorzitter Ariep, bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving in NRC. In 2 anonieme brieven wordt Ariep beschuldigd van machtsmisbruik en een schrikbewind. Zelf zegt ze dat ze voor de bus is gegooid door haar opvolger Kamervoorzitter Bergkamp. En de Amerikaanse rapper Coolio is op 59-jarige leeftijd overleden, meldt entertainmentwebsite TMZ. De doodsoorzaak is nog onduidelijk. Coolio's grootste hit was Gangsta's Paradise, de soundtrack van de film Dangerous Minds in 1995. Het weer dan. 'S Ochtends kan het even duren voor de mist optrekt. Daarna wisselen stapelwolken en zon elkaar af. Het wordt vandaag 15 graden. AWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen, Mark. Heeft de verkeer last van die mist? Ja, op veel plaatsen komt dichte mist voor. Soms is het zicht echt heel beperkt, minder dan 100 meter. Uitzondering is de provincie Zeeland. Daar gaat het allemaal wat beter. Nou, verder staan de eerste files van de ochtendspits er. Op de A7 Den Oever richting Zaanstad. Daar is een ongeluk gebeurd bij Hoorn, bij de afrit Avenhoorn. Veroorzaakt nu 5 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. De linkerrijstrook is dicht. Hoe kan ik je helpen? Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Je wil als organisatie digitaliseren. Investeer je in standaardoplossingen, in maatwerk of in een combinatie van beide. KPMG helpt je met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Ga naar kpmg.nl. Ben jij of ken jij iemand met de diagnose Parkinson? Het CADR in Leiden doet onderzoek naar een nieuw geneesmiddel bij patiënten met Parkinson. Kijk snel op ziektevanparkinson.nl voor meer info en draag bij aan een middel voor Parkinson. Meld je nu aan op ziektevanparkinson.nl. KPMG helpt je en dat is mensenwerk. Iets voor jou? Ga naar kpmg.nl. Het CADR zoekt ook gezonde mensen voor onderzoek naar geneesmiddelen. Voor deelname ontvang je een vergoeding. Doe iets goeds voor een ander. Meld je aan op proefpersoon.nl. Hoe haalt jouw bedrijf de klimaatdoelen? Met Acorn biedt Rabobank de mogelijkheid je CO2-uitstoot te compenseren. Via CO2-opslag door boslandbouwprojecten bij kleine boeren wereldwijd. Koop carbon credits op onze veiling op 8 november. Ga naar acorn.rabobank.com om je in te schrijven. De coöperatieve Rabobank. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Het is 6:54. Ook na het opheffen van de coronamaatregelen blijven jongeren mentale klachten houden. 16% heeft serieuze gedachten over zelfmoord. Blijkt uit onderzoek van onder meer het RIVM en Nivel. Michel Dukers is bijzonder hoogleraar crisis, veiligheid en gezondheid aan de Rijksuniversiteit Groningen en is een van de onderzoekers. Goedemorgen. Goedemorgen. 1 op de 6 jongeren tussen de 12 en 25 heeft dus serieuze suïcidale gedachten. Ondanks juist dat nu de coronamaatregelen zijn opgeheven. Was u verrast door deze uitkomst? Ja, eigenlijk waren we wel verrast. De vorige meting hadden we een vergelijkbare aantal mensen gezien die over zelfdoding overwegen. En we hadden verwacht dat het beter zou gaan met het naderende voorjaar, het verdwijnen van de maatregelen. Het idee dat de jongeren weer hun leven kunnen oppakken, met anderen afspreken, plannen maken, meer perspectief. Alleen zien we dat nu niet terug in de mentale last. Nee, want dat gebeurt, dat veel jongeren dat hebben opgepakt weer het leven, dat is te zien en te merken. Maar hoe verklaart u dan toch dat hoge percentage? Dat is een hele goede vraag en het is ook een ingewikkelde vraag. Omdat er zoveel factoren meespelen. Nou, het zou kunnen dat meerdere jongeren een punt hebben bereikt dat het niet vanzelf beter gaat. En wat ook belangrijk is, wij zien dat vaker over zelfdoding wordt nagedacht. Onder jongeren die stress ervaren over het beeld dat anderen van hen hebben. over persoonlijke problemen die zij ervaren. En ook over druk door scholen en andere verplichtingen. Dus veel jongeren ervaren druk. En dat is dan één kant om er naar te kijken. Een andere verklaring zou ook wel kunnen zijn dat de omstandigheden in de samenleving, ondanks dat er geen maatregelen zijn door corona, toch echt wel veranderd zijn. En je zou kunnen zeggen dat we in een soort crisissamenleving zitten, waar de ene crisis wordt gevolgd door de andere. We hebben de oorlog in Oekraïne, vluchtelingen, stikstof, boerenprotesten, energieprijzen zorgen daarover, inflatie, gebrek aan woonruimte. En dat zijn allemaal mogelijke bronnen van zorg die van invloed kunnen zijn op de mentale gezondheid van jongeren. En wat geven zij zelf aan? Wat zouden ze willen? Wat zou er moeten gebeuren voor hen? Ja. We hebben op allerlei plekken in onze metingen ruimte geboden voor jongeren om daar iets over te zeggen. En sommigen geven ook echt aan last te hebben gehad van de coronacrisis en beperkingen. We hebben ook expliciet gevraagd, of met zoveel woorden, van wat zijn nou je wensen voor het beleid? En uiteindelijk hebben van de bijna 5000 jongeren, hebben er 1800 daar een antwoord op gegeven. En dan blijkt dat een meerderheid daarvan, 57%, wil eigenlijk geen coronamaatregelen meer in de toekomst. En jongeren die dat wel willen, dat is ongeveer een derde, 34%, hoopt dat sneller ingrijpen. Dat als er maatregelen komt, dat er dan sneller wordt ingegrepen. Als je dan denkt aan een lockdown of een avondklok, dat wil men helemaal niet. Dus als er maatregelen zouden moeten komen, dan liefst zo snel mogelijk om erger te voorkomen. En ook best interessant en belangrijk is dat jongeren gewoon ook van de overheid een plan van aanpak voor pandemieën verwachten. En juist nu het aantal besmettingen weer oploopt, zou het juist weer kunnen gebeuren natuurlijk dat er in ieder geval nieuwe maatregelen komen. Wat zou dat betekenen voor jongeren? We weten hoe ze er zelf in staan, maar wat kunt u daarover zeggen? Nou, op basis van de cijfers die wij nu zien, die gewoon minder gunstig zijn voor angsten, stemmingen, depressies, zelfdodingsgedachten. Overigens zien we ook dat feitelijke zelfdodingen zijn toegenomen. Dat komt vandaag op een onderzoek van 1 in 3 online. Dus ik zeg het alleen om aan te geven, de mentale last is hoog. En het idee dat daar weer maatregelen bovenop komen, dat lijkt me verre van gunstig. Ja, u verwijst inderdaad naar dat onderzoek van 1 in 3 zelfmoordpreventie. Eigenlijk bevestigen de onderzoeken elkaar. Ja, dat is een heel duidelijk patroon. Wat we ook terugzien in huisartsdata, waar we zien dat mensen ook vaker met gedachten en overwegingen rondom zelfdoding bij de huisarts komen. En hoe gaan die ermee om? Weet u dat? Is er wel genoeg hulp? Want dit is echt iets veranderd met ten opzichte van 10 jaar geleden dus. Ik durf niet te zeggen of jongeren zelf ervaren dat ze genoeg hulp opvangen. Ik weet dat er het zorgstelsel is er wel op ingericht. En het is natuurlijk heel belangrijk dat we ook samen met elkaar zorgen dat mensen een plek, dat jongeren met name een plek vinden waar ze over problemen kunnen en durven praten. Dank u wel, Michel Dukers, bijzonder hoogleraar crisisveiligheid en gezondheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. En denkt u aan zelfdoding of maakt u zich zorgen om iemand? Praten over zelfdoding helpt en kan anoniem. Chat via www.113.nl. Bel 113 of bel gratis naar 0800 0113. Het is 18:08. Steden autovrij, vliegreizen als hoge uitzondering en minder nadruk op economische groei. De Jonge Klimaatbeweging presenteert vandaag haar Jonge Klimaatagenda. En de opstellers noemen het de toekomstdroom van Jong Nederland voor 2040, die niet uitgaat van wat er nu kan, maar van hoe zij willen dat de wereld er dan uitziet. Matthijs van der Wiel sprak met de voorzitter. We hebben afgesproken op het station in Utrecht, waar het kantoor zit van de Jonge Klimaatbeweging. Wij zijn een koepelorganisatie, de stem van nu 70 jongerenorganisaties vertegenwoordigt in het klimaatdebat. En jullie zeggen dat jullie 1 miljoen jongeren vertegenwoordigen. Ja, dat klopt. Ja, hoe maak je dat waar? Die 70 jongerenorganisaties die hebben elk natuurlijk ook weer een achterban. Dus zij vertegenwoordigen ook weer een grote groep jongeren. Nou, en via hen zorgen wij ervoor dat wij die jongeren ook weer meenemen naar de politiek. Annick Mone is de voorzitter. Ik zie geen enkele internationale trein nu op het vertrekbord staan. Een van die punten, om het heel concreet te maken, is jullie zeggen, reizen dat gaan we veel minder doen, sowieso binnen Europa met de trein en buiten Europa. Hoe vaak mag dat in je leven? Met de trein op vakantie moet gewoon vaak kunnen. En we moeten de kans krijgen als jonge mensen om Europa te verkennen. Maar die vliegreis naar een ander continent? Nou ja, dat wordt wat ons betreft een speciale aangelegenheid waar je misschien echt jarenlang voor spaart. We gaan de stad in, richting jullie kantoor. En dan kom je in een groot koop-Eldorado. Hoogkaterijnen, de shoppingmall en dan de binnenstad in. Ja, als ik het vergelijk met wat we eigenlijk nu in de agenda hebben gezegd, is dat we af willen van de grote consumentenmaatschappij. Dus het feit dat we met z'n allen voortdurend bezig zijn met al ons geld uitgeven aan prullaria die na een paar maanden weer stuk zijn. Dus het gaat dan niet meer om kopen, kopen, kopen, maar misschien kopen, huren, lenen en hergebruiken. Kijk, hier zijn dan twee jonge dames die net geshopt hebben. Wat heb je gekocht? Wij hebben een broek, een trui en een shirt. En een legging. En jij? Hetzelfde. Was het nodig? Ja. Ja. Ik had nieuwe kleren nodig. Ja. Hoe lang ga je ermee doen? Nou, wel half jaar. Jaar. Ik heb hier Annick Mone bij me. Zij is van de Jonge Klimaatbeweging. En wij hebben eigenlijk gezegd dat het voor ons mooi lijkt als we over 20 jaar een economie hebben waar je in je stukken kleding koopt waar je echt lang mee door kan gaan. Dus hoe lang? Die gewoon misschien wel 10, 20 jaar lang in je kast blijven liggen. Die ook dus mooi blijven nadat je ze een paar keer hebt gewassen en ook altijd in de mode blijven. Dus dan hoef je niet meer elk half jaar naar de winkel. Dat is even slikken. Ja, dat is wel lang. Zijn jullie het eens met het idee dat het duurzamer zou moeten? Jawel, maar soms wil je ook even wat nieuws gewoon. Het zit gewoon te gewoon. Dat zie je vaker, hè? De wil is er wel, maar het gedrag, dat blijft achter, ook bij jongeren. En daarom zeggen wij eigenlijk, je moet dat soort impulsen ook gewoon weghalen. En mensen laten zien waarom het belangrijk is dat ze dingen gaan kopen die langer meegaan. Niet alleen maar voor henzelf, maar ook gewoon voor de planeet. Hier moet je altijd even goed om je heen kijken. Jullie schetsen een beeld van een radicaal andere wereld. Ga je daar ook niet mensen mee afschrikken? Ik hoop het niet. Ik hoop juist dat we met dit beeld mensen kunnen laten zien dat die nieuwe levensstijl die beter past binnen de klimaatdoelen eigenlijk veel mooier, schoner, gezonder en groener kan zijn. Want de wereld die wij schetsen is eigenlijk, vind ik zelf en vinden dus de jongeren uit onze achterban ook, een veel leuker Nederland om in te leven. Veel mensen zullen denken, ze pakken het ons af. Het comfort van de auto, de nieuwe kleren, de mooie verre vliegreis. Ja, dat is een frame waar ik het niet mee eens ben. Ik denk, ik geef je het comfort van een hele mooie treinreis. En ik geef je het comfort en de luxe van een stad om in te wonen waar je ruimte hebt om te leven en waar je niet omver wordt gereden door een auto. En waar je gewoon gezonde lucht kan inademen. Hallo. Hier zitten wij. Dan zijn we aangekomen op het kantoor van de Jonge Klimaatbeweging. Het rapport is klaar, wordt overhandigd aan klimaatminister Jetten. Wat hopen jullie dat hij ermee gaat doen? Want het regeerakkoord staat al vast. Ik denk dat we inmiddels weten dat binnen het regeerakkoord we sowieso moeten gaan kijken waar er extra stappen mogelijk zijn. Want we lopen ontzettend achter op die klimaatdoelen. Tegelijkertijd willen we ook dat het kabinet verder durft te kijken dan alleen maar hun eigen regeerperiode. En proberen we hen hiermee daar ook toe op te roepen. En durf nou beslissingen te maken over die langere termijn. Breder nadenken over wat voor Nederland we eigenlijk willen zijn. Een bijdrage van Matthijs van der Wiel. De beelden zijn spectaculair op de website van Ark Natuurontwikkeling. Het lichaam van een wisent, een Europese bison, is afgelopen zomer binnen 5 dagen opgenomen door de natuur. Het toont volgens Ark aan hoe belangrijk kadavers zijn voor de natuur. De organisatie doet nu een oproep. Laat dieren liggen als ze dood zijn. Ecoloog Leo Linnarts is van Ark Natuurontwikkeling. Goedemorgen. Goedemorgen. Want nu worden ze direct weggehaald? Ja, er is zeg maar een opruimplicht voor kadavers. Waardoor mensen, diereigenaren, verplicht zijn om alle kadavers van hun paarden op te ruimen. En waarom? Voor wild geldt dat niet. Ja, en waarom wordt dat gedaan? Omdat dat het. Nou, ja. dat is eigenlijk. Komt vanuit een heel ver verleden waarin dieren die aan dierziektes gezorgen waren. Dat waren vaak besmettelijke veeziektes waar mensen ook weinig aan konden doen. En er zaten er ook gevaarlijke tussen. Of eigenlijk er zat 1 heel gevaarlijke tussen, dat was miltvuur. En de dieren die daaraan stierven, die moesten heel diep begraven of verbranden. Dat was de enige manier om van die ziekte af te komen. En dan moest je vooral niet meer aan die plek komen. Nou, die miltvuur, dat hebben we gelukkig heel effectief weten te bestrijden. En die hebben we op dit moment niet meer actief in Europa. Dus het risico erop is heel klein. Die andere ziektes. Eigenlijk is het zo van in een landbouwsysteem dat dieren gewoon. Ze werden of ziek en stierven aan een besmettelijke veeziekte, of ze werden opgegeten door ons. ja, wat je nou ziet met die dieren die in de natuur leven. Ja, die leven een hele leven in de natuur en sterven daar ook vaak aan het eind van hun leven. Nou, en dat is gewoon zonde als die ook allemaal opgeruimd moeten worden, want er is helemaal niks van een besmettelijke ziekte bij. Hm. En waar is het dan goed voor? Hoe lang blijft het dan liggen als je er niet aankomt? Nou, dat varieert een beetje van het seizoen. Hè. Dus als je een warme zomer hebt, dan kan het een paar dagen zijn. Dan is er een skelet over en that's it. Dat wordt ook langzaam opgeruimd, maar dat duurt langer. Ja, maar als je in de winter zit met koele temperaturen, dan kan het wel 1-2 maanden duren voordat er flink voordat het weg is. Maar al die tijd zitten er dus allemaal insecten van te leven en andere beesten. Zoals raven en buizerd en zeearend eten van en rode wouw, zwarte wouw. Dus je hebt allemaal dieren die daarvan profiteren. En met name die vliegenlarven, die kunnen met enorme aantallen zijn. En dan is het ook weer interessant voor allerlei roofkevers die gespecialiseerd zijn om op die vliegenlarven af te komen. En dit is zogenaamde aaskevers. Die allemaal heel graag vliegenlarven eten. En hun jongen die eten ook graag weer vliegenlarven om groot te worden. Dus je krijgt een heel ecosysteem op zo'n doodier. Nu werkt uw organisatie in Zeeland met andere organisaties al aan oplossingen voor deze kadaverschaarste, zoals het dan wordt genoemd. Hoe doen jullie dat? Ja. Nou, we zijn niet alleen in Zeeland, maar in het hele land zijn we bezig. We zijn in gesprek met LNV om een uitzondering te krijgen voor die opruimplicht. En een heel beheerste uitzondering, waarbij je dus duidelijk gaat om dieren die niet aan een of andere ziekte gestorven zijn. En die ook niet zomaar uit de natuur te halen zijn zonder die natuur te beschadigen. Ja, want dan heb je eigenlijk twee conflicterende wetgevingen. De eerste zegt van je moet de natuur niet beschadigen. En de andere zegt van ja, maar je moet wel trekken het gebied in een beest eruit slepen. Dat past niet goed bij elkaar. Nou, dus we zijn dus bezig met een uitzondering te creëren, zodat er structureel ruimte komt om in Nederland van die dode grazers te laten liggen die hun hele leven in de natuur geleefd hebben. En waar de andere dieren dan van profiteren. Dank u wel, ecoloog Leo Linnarts van ARK Natuurontwikkeling. Provincies willen dat het onteigenen van boeren makkelijker wordt. Die opvallende boodschap schrijven ze volgens NRC in een brief aan stikstofminister Van der Wal. Opvallend, want eerder vonden provincies juist dat het kabinetsbeleid te veel gericht was op het uitkopen van boeren. Nu zeggen ze dat de onteigening van boeren in een breder gebied moet dan alleen rondom natuurgebieden. Een boer die wordt onteigend krijgt een hogere uitkoopvergoeding dan boeren die vrijwillig stoppen. Op die manier zijn dus meer boeren over de streep te trekken, hopen de provincies. Een gezin in Nijmegen wordt al wekenlang thuis geterroriseerd. Het huis wordt vaak bekogeld met stenen. En anderhalve week geleden ontplofte er voor de deur een vuurwerkbom. Sinds augustus is het al 11 keer raak geweest bij dit gezin. En bij Omroep Gelderland doet de moeder haar verhaal. Mijn dochter is autistisch en heeft een sociale angststoornis. En nu met dat ingooien van die ramen is zij zo angstig geworden dat zij niet meer naar school durft. En zeker dat laatste incident met die vuurwerkbom. Maar ik begrijp niet dat mensen dit gewoon bewust doen, zeg maar. Ja, over de daders is nog steeds heel weinig of eigenlijk niets bekend. De politie zegt de zaak hoog op te nemen en die daders proberen te vinden, juist vanwege de impact op dit gezin. De gasopslagen in Nederland zijn nu voor 90% gevuld, zegt de Gasunie tegen BNR. Daarmee loopt Nederland voor op de Europese doelen om op 1 november de opslagen voor 80% te hebben gevuld. De verwachting is dus dat er geen gastekort zal zijn, want volgens de Gasunie kan Nederland nu zelfs een strenge winter doorkomen zonder Russisch gas. De Gasunie houdt rekening met een gemiddelde temperatuur deze winter van 3,6 graden. Mocht het kouder worden, dan is er nog steeds genoeg gas. Maar dan komen we misschien wel volgend najaar in de problemen, zegt de Gasunie. En over gasverbruik gesproken, de meeste Nederlanders zeggen inmiddels korter te douchen om gas te besparen, heeft het Kieskompas uitgezocht in opdracht van het ANP. Moet ik toch even weer controleren of dat bij jou ook zo is? Zeker? Ja, nee, dat is zo, ja. Ik deed het al niet te lang, maar let nu nog ietsje beter op. En wat is kort? Nou, echt wel binnen de 5 minuten. Ja, dat is inderdaad wat de overheid zegt ook. Hè? Nou, je moet zeggen, ik denk er vooral aan tijdens het douchen, maar ik doe het nog niet. Dus ik ben nog 1 stap terug. Je kan zo'n zandlopertje gebruiken. Ja, die mensen hebben je, of je kan allerlei muziekjes doen en zo. Ik moet er nog even aan werken. Maar goed, uit dat onderzoek blijkt dat van de mensen die een cv-ketel hebben, ja, de gasverbruikers dus, douchen 7 op de 10 tegenwoordig minder lang. Ouderen doen dat trouwens vaker dan jongeren. In april begon de overheid de campagne om energie te besparen, onder meer met die oproep om maximaal 5 minuten te douchen. En dat advies lijkt dus aardig te worden opgevolgd. Ik straks een rekening reden om dat het ineens wel binnen te... Ja. Jij precies zegt, de campagne misschien minder belangrijk is dan de energierekening. Ja. Ja. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, het aantal files is groeiende. Op de A7, Den Hoeven richting Zaanstad, daar is een ongeluk gebeurd bij de afrit A van Hoorn. Daar zijn 3 auto's bij betrokken. De vertraging daar is 1.5 uur en 6 kilometer file en er is maar 1 rijstrook open. NPO. Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Uit Londen, maar Santa Barbara van Benny Sings en Natalie Dawn. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn honderdduizenden kinderen het land ontvlucht. En vaak moeten ze een deel van hun familieleden missen die achterblijven in het land. Bijvoorbeeld hun vader, die moet vechten. De non-profit organisatie Better Time Stories wil deze kinderen een steuntje in de rug bieden met 2-talige prentenboeken. Reinoud Wissenburg is van die organisatie. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kunnen die boeken deze kinderen helpen? Ja, ze zijn als in de eerste plaats, het zijn dus 5 eigenlijk speciaal geselecteerde van originele Oekraïense prentenboeken. Met thema's zoals verdriet of liefde of het gemis van een van de ouders. Dus speciaal ook thema's waarvan je eigenlijk kan bedenken dat in deze toch wel traumatische ervaring die kinderen hebben gehad, dat thema's zijn die spelen. Daarnaast is dus het unieke daaraan is dat ze komen niet alleen als boek, maar ook als audioboek. Ze kunnen het ook meteen daarna luisteren, zowel in het Nederlands als in het Oekraïens. En ze kunnen eigenlijk via een technologie uitnodigen hun ouder, hun vader, hun opa, hun broer die in Oekraïne is, om het boek ook in te spreken. Zodat die kinderen eindelijk 's avonds weer voorgelezen kunnen worden door de ouder of broer of familielid wat ze missen, wat in Oekraïne is. Ja. Hoe reageren kinderen erop? Nou, dat is voor ons ook nog spannend, want vandaag is de echte lancering ervan. Gisteren nog zijn door partners de boeken ingepakt, de eerste pakketten. We gaan vandaag dus ook de eerste echt uitreiken. Dus nu komt zogezegd de hopelijke succesvolle hoos aan boeken die we naar Oekraïnse kinderen kunnen sturen. Om de echte reacties te zien. We hebben ze natuurlijk wel in eerste instantie een kleinere kring getest. Ja, dan zie je dat sowieso de boeken heel erg in de smaak vallen. En dat die combinatie met luisteren, ook weer naar een nieuwe taal kunnen luisteren, dat het toch ook wel voor veel kinderen wel bijzonder is. Hè. Moet je voorstellen, die kinderen komen uit Oekraïne, die zitten plotseling in Nederland in een taal die ze totaal niet kennen. Naar school met vrienden die ze eigenlijk niet kunnen bestaan en niet kunnen verstaan. Ja, dat is natuurlijk best plezierig als je dan zo'n verhaal wat je kent en wat je in het Oekraïens voorgelezen kan krijgen, ook eens kan luisteren in het Nederlands. Want die optie zit er dus ook bij. Maar plezierig, ook emotioneel denk ik, als het juist ook over een onderwerp als verdriet en gemis gaat en je hoort dan een vader of moeder het je voorlezen die ver weg zit. Ja, zeker. Dat stuk kan je geheel bij voorstellen dat dat emotioneel is. En dat is eigenlijk natuurlijk ook wel op een bepaalde manier precies de reden waarom je het doet. Hè? Omdat het zo belangrijk is. Ik denk dat we allemaal nog wel terug kunnen gaan naar het moment dat we zelf voorgelezen werden. En hoe aangenaam maar veilig het ook is. Hè? Dat gevoel van in bed liggen en voorgelezen worden door een van je ouders. Je kan absoluut voorstellen dat daar dat daar ook wel een traantje bij zal vloeien. Nu is dat ook natuurlijk niet meteen erg, want dit zijn gewoon gevoelens en emoties die op dit moment heel erg in de levens van deze kinderen spelen. En met deze boeken hopen we het ook net iets makkelijker te maken om daar dan over in gesprek te raken. Dus om ze ook echt te voelen en niet weg te drukken. Prinses Laurentien en Olena Zelenska, de vrouw van president Zelensky, zijn straks bij de presentatie. Wat gaan ze doen? Ja, dus wij lanceren vandaag deze campagne, waarbij ook iedere Nederlander of Duitser die kan zo'n pakket boeken geven, doneren via onze website bettertimestories.com. En we lanceren dat meteen in Duitsland, Nederland en Oostenrijk. En namens eigenlijk die landen, plus Oekraïne natuurlijk, hebben we een... Ja, in het Nederlands heeft dat zo mooi een beschermvrouwen gevraagd. Iemand die eigenlijk ook gevraagd is om het menselijke gezicht van zo'n project te vertegenwoordigen, maar dat ook juist te vertolken. Dus aandacht te geven aan dat het hier dus niet over de geopolitiek gaat. Het gaat hier niet over, over de strijd zelf, maar het gaat over die kinderen. En het gaat over families die door deze strijd opgebroken zijn. En dat we ook daar aandacht voor hebben. Dat iedereen die eigenlijk... Ja, velen van ons vragen zich af wat je kan doen voor deze kinderen of voor de Oekraïnse families. Ja, dit is ook een manier om het heel tastbaar te maken voor iedereen. Laagdrempelige manier om die Oekraïnse families te steunen. Vanmiddag of deze ochtend van Laurentien en mevrouw Zelenska en mevrouw Budenbender, de vrouw van de bondspresident van Duitsland, met elkaar in gesprek over waarom het voor hun zo belangrijk is. Waarom ze hier zo in geloven. Wat zij gehoord hebben van de Oekraïnse families die ze gesproken hebben. Nou, heel veel succes dan vandaag. Dank, Reinoud Wissenburg van Better Time Stories. Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Zakelijk Nederland bereiken met jouw boodschap. Kies dan voor NPO Radio 1. De zender met het grootste bereik in de business-to-business doelgroep. Is jouw organisatie klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne bij Ster is mogelijk vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Terwijl anderen op hun yogamat de zonnegroet oefenen, plaats jij je klopboor vakkundig in de muur. Met jouw klusklauwen maak je zelfs van een slooppand een brute woning. Ben jij de beste klusser van Nederland? Meld je aan op debesteklusservannederland.nl en ga de strijd aan voor die felbegeerde gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. NPO Radio 1. 7 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Er komt een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van oud-Kamervoorzitter Ariep. En nog een lek ontdekt bij een Nord Stream pijpleiding. Daarover ook al meer in een overzicht van het nieuws. Wouter Wogemoed. De kustwacht van Zweden heeft eerder deze week een vierde lek ontdekt aan de gaspijpleiding Nord Stream, zegt een woordvoerder van de kustwacht tegen een Zweedse krant. Eerder werd nog uitgegaan van 3 lekken. Na explosies onder water ontsnapten grote hoeveelheden gas uit de pijpleidingen van Nord Stream 1 en 2. Er wordt uitgegaan van sabotage, maar het is nog onduidelijk wie erachter zit. Orkaan Ian is aan land gekomen in de Amerikaanse staat Florida. Meerdere kustplaatsen zijn getroffen door een stormvloed van 3,6 meter hoog, heeft de gouverneur gezegd. Er zijn zware overstromingen en meer dan 2 miljoen huishoudens en bedrijven zitten zonder stroom. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Volgens de gouverneur zal de orkaan in de top 5 terechtkomen van zwaarste orkanen die Florida ooit hebben getroffen. Eerder richtte Ian ook al een spoor van vernieling aan op Cuba. Het wordt mogelijk makkelijker voor de Tweede Kamervoorzitter om Kamerleden het woord te ontnemen. D66 en ChristenUnie willen dat in de interne regels van de Tweede Kamer komt te staan dat het bedreigen van een persoon ongeoorloofd is. De Kamer praat vandaag over een aanpassing van het reglement van orde. De discussie daarover is weer opgeleid na een aantal incidenten. Zo ontnam Kamervoorzitter Bergkamp vorige week Thierry Baudet het woord bij de politieke beschouwingen. De forumleider suggereerde dat de universiteit waar minister Kaag studeerde een opleidingsinstituut voor westerse geheime diensten was. Relatief veel jongeren kampen met suïcidale gedachten, ook nu de meeste coronamaatregelen zijn opgeheven. Dat concludeert het netwerk GOR, waarbij onder meer het RIVM en de GGD's betrokken zijn. Ongeveer 1 op de 6 jongeren tussen de 12 en 25 jaar denkt er serieus aan een einde aan het leven te maken. Volgens 113 zelfmoordpreventie overlijden er iedere maand in Nederland iets meer dan 20 jongeren onder de 30 door zelfdoding. Maar in de afgelopen 2 maanden lag dat aantal boven de 30. Het Russische leger lijkt de instroom van honderdduizenden nieuwe recruten niet aan te kunnen. Zij sturen berichten naar huis waarin ze vertellen dat ze bijvoorbeeld op de grond moeten slapen. En ook zouden ze met geleend geld eigen wapens moeten kopen en ongetraind naar het front worden gestuurd. Dat de soldaten onvoorbereid naar Oekraïne worden gestuurd bevestigt een Russisch onderzoekscollectief. Het collectief voorspelt dan ook dat het dodental onder de gemobiliseerden erg hoog zal zijn. Sportwagenbouwer Porsche krijgt vandaag een eigen beursnotering. De grootste beursgang in Europa in meer dan 20 jaar. En die moet naar schatting zo'n 10 miljard euro opleveren. Moederconcern Volkswagen wil dat geld vooral gebruiken voor nieuwe fabrieken en de ontwikkeling van technologie voor elektrisch rijden. De energietransitie kost veel geld en geld lenen wordt door de steeds hogere rente veel duurder. Het weer dan vanochtend is het fris met regionaal nog wat nevel of een mistbank. Later laat de zon zich ook zien. Het wordt vandaag 15 graden. In de kustprovincies kan ook een bui vallen. Morgen ongeveer hetzelfde weer en dan zo'n 16 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, naast wat dagelijkse files zien we echt een paar problemen op de weg. Op de A7 Den Oever richting Zaanstad is een ongeluk gebeurd met 3 personenwagens bij de afrit Avenhoorn. Veroorzaakt nu 6 kilometer file vanaf Appenkerk met ruim 3 kwartier vertraging. Daar is maar 1 rijstrook open. Op de A16 van Breda naar Rotterdam stond even een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. Maar inmiddels gaat het weer rijden. En een ongeluk veroorzaakt file op de N218 van Oostvoorde naar Spijkenisse bij de Hartelbrug. Er staat een 4 kilometer file en de vertraging is een half uur. Goed met amandelen. Dat doe ik niet. Neem mijn vriend een stukje wandelen. Dat wil ik niet. Maak salade met tomaten. Dat kan ik niet. Drink een extra glaasje water. Ja, waarom ook niet? Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go! goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Morgenavond in Meldpunt. Vragen over energiecontracten. Is een klein of een groot maandelijks voorschot verstandig? En vragen over saldering. Energiebedrijven duperen klanten door ineens maandelijks de opbrengst van de zonnepanelen te verrekenen. In Meldpunt morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 oktober... de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Kijk voor informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:06. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep van de PvdA. Dat bevestigt een Haagse bron tegenover de NOS naar berichtgeving van NRC gisteravond. Politiek verslaggever Wilco Boom, wat is hier aan de hand? Ja, wat we weten is dat er een extern onderzoek komt naar het optreden van Ariep gedurende haar voorzitterschap van de Tweede Kamer. Dat was van 2016 tot april 2021... De opdracht wordt gegeven door het presidium. Dat is zeg maar het bestuur van de Tweede Kamer, onder leiding van Kamervoorzitter Bergkamp. Ja, en het is vermoedelijk wel uniek dat het presidium, dat dus bestaat uit de Kamervoorzitter en 8 andere Kamerleden, onder wie ook een van de PvdA overigens, onderzoek laat doen naar het gedrag van een oud-voorzitter die bovendien nog steeds lid is van het parlement. En wat is dan de aanleiding voor dit onderzoek? Ja, de concrete aanleiding zijn 2 anonieme brieven waarin Ariep wordt beschuldigd van machtsmisbruik en het voeren van een schrikbewind, zo schrijft de NRC. En kennelijk waren die klachten zo serieus dat het presidium heeft besloten advies te vragen aan de landsadvocaat Pels Rijken. En op basis van dat vertrouwelijke advies hebben ze gisteren besloten het externe onderzoek te laten instellen. En wie dat moet gaan uitvoeren, nog onbekend op dit moment. En worden er voorbeelden genoemd waar het dan uit zou blijken dat er sprake was van een schrikbewind? Nou, het zou gaan om de manier waarop ze leiding gaf aan de ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer. Dat is een organisatie waar honderden mensen werken, griffiers, bodes, beveiliging, noem maar op. Daarmee zou ze een onveilige werkomgeving voor medewerkers van de Tweede Kamer hebben veroorzaakt. En uit het advies van de landsadvocaat concludeert de NRC dat de beschuldigingen uit 1 van die brieven passen bij eerdere klachten. Dat het zou gaan ook om een breder structureel probleem en dus niet van een enkel incident. En de klachten die zouden ook nog worden bevestigd door de huidige ambtelijke leiding van de Kamer. En vorig jaar juni schreven bedrijfsartsen en vertrouwenspersonen van de Kamer al aan de huidige voorzitter Bergkamp dat ze in 3,5 jaar tijd 23 medewerkers hadden gesproken met eensluidende klachten over ongewenst gedrag, zoals het dan wordt genoemd door Ariep. En daarmee heeft de Tweede Kamer volgens de juristen van de landsadvocaat als werkgever ook een verplichting om in actie te komen. Ze is al 1,5 jaar geen voorzitter meer. Hoezo komt dan dit nu opeens toch naar buiten? Ook uitgerekend een dag dus voordat de Kamer weer eens vandaag over de omgangsvormen gaat debatteren? In elk geval, 1 van de klagers noemt de benoeming van Ariep tot voorzitter van de tijdelijke commissie Corona. Dat is een commissie die een parlementaire enquête naar het coronabeleid moet gaan voorbereiden. Maar haar benoeming tot voorzitter van die tijdelijke commissie als aanleiding om in actie te komen. Want in die rol als voorzitter van die commissie krijgen ambtenaren weer met Ariep te maken. En die briefschrijver die stelt zich zorgen te maken over de gezondheid van medewerkers door de manier waarop Ariep leiding geeft. Nou, en de landsadvocaat noemt die nieuwe rol van Ariep, dus als voorzitter van die onderzoekscommissie, ook als reden om onderzoek te laten doen naar de klacht. Nou, is er veel kritiek op de huidige Kamervoorzitter. Ook vorige week nog, toen het kabinet de zaal verliet, omdat Baudet insinueerde dat minister Kaag een spion zou zijn, wellicht vanuit een ander land, voor een ander land. En dan wordt eigenlijk ook vaak Ariep juist genoemd van, nou, dat was een heel goeie. Hoe toevallig is het nou dat dit nu naar buiten komt? Het eerlijke antwoord is dat we dat niet weten op dit moment. En het is in Den Haag, in politiek Den Haag, ook vaker toeval dan complot. Maar Tegelijkertijd, het is ook een publiek geheim dat Ariep niet alleen vrienden heeft gemaakt als Kamervoorzitter. Ze genoot veel aanzien voor de manier waarop ze de vergaderingen leidde. Maar de manier waarop ze sturing gaf aan de organisatie van de Kamer riep achter de schermen vaker kritiek op. Wat overigens ook onvermijdelijk is, hè, want ik zei het al, het is een grote organisatie. Maar hoe het komt dat dit nu uitlekt is dus onbekend. In elk geval blijkt volgens de NRC uit dat advies van de landsadvocaat dat het presidium al voor Prinsjesdag om dat advies had gevraagd. Dus dat was voor het debat waarin Bergkamp volgens de critici Baudet eerder de mond had moeten snoeren. Dat debat waar jij net naar verwees. Ja. En Ariep, weet je al wat zij hierover zegt? Ja, Ariep is woest. Opnieuw een anonieme politieke dolksteek in mijn rug, twitterde ze gisteravond. Dit is de lelijkste kant van de politiek, schreef ze ook. Een kant waar ik mij als Kamerlid en als Kamervoorzitter altijd tegen heb verzet. Ze twittert ook dat ze via de NRC moest vernemen dat er een onderzoek naar haar wordt ingesteld. En ze eist van haar opvolgster Bergkamp een verklaring voor deze werkwijze. Die volgens Ariep haak staat op de zorgvuldigheid en een sociaal veilige werkomgeving. En haar partij, de PvdA, die neemt het ook voor haar op. Die vindt ook dat de Kamervoorzitter tekst en uitleg moet geven over wat er aan de hand is. Wilco Boom, dank je wel. De financier wordt hij genoemd. Félicien Kabuga, een van de belangrijkste verdachten van de genocide in Rwanda die in 1994 plaatsvond. In 100 dagen werden 800.000 mensen op afschuwelijke wijze vermoord. Kabuga staat nu terecht voor het speciale Rwanda-tribunaal van de VN in Den Haag. Afrika-correspondent Koert Lindeijer vanuit Nairobi. Die bijnaam, de financier, zegt dat dus iets over de rol, zijn rol in de genocide? Hij leidde een zakenimperium en had theeplantages in de geboortestreek van de toenmalige president Juvenal Habyarimana van Rwanda. Hij had dus goede connecties in zowel de politiek als in de zakenwereld. Hij was zeer machtig, een van de machtigste mensen van Rwanda destijds. Hij sloot zich aan bij een groep rechtsradicale Hutus die voorstond om alle Tutsis uit te moorden. Zijn bedrijf importeerde vele kapmessen. Die werden uitgedeeld aan de bevolking om die Tutsis te vermoorden. En waar die natuurlijk het meest bekend om is, hij was mede-eigenaar van het extremistische radiostation Mille Collines. Een van de ideologen was hij eigenlijk daarmee van de genocide. Nou, op dat radiostation, vol met opruiend haatnieuws, werd de bevolking aangezet tot moordpartijen. Door bijvoorbeeld de Tutsis te vergelijken met kakkerlakken. Ja, erg subtiel was dat dus niet. Werp blokkades op de wegen op, zodat de kakkerlakken er niet langs kunnen. En als je er een te pakken krijgt, schiet hem in zijn gewrichten en maak hem af. Dat soort propaganda werd door Mille Collines gespuit. Dit is al 28 jaar geleden. Hoe komt het dat het proces nu pas begint? Ja, het is bijna onbegrijpelijk, zou je zeggen. Omdat Kabuga altijd op mysterieuze wijze wist onder te duiken en zo onder de radar wist te blijken dat landen en instellingen die naar hem op zoek waren hem niet te pakken kregen. Amerika heeft ooit dus $5 miljoen op zijn hoofd gezet. In Congo, in Kenia, in België en in Frankrijk. In al die landen heeft hij sinds zijn vlucht uit Rwanda in 1994 gewoond en steeds wist hij te ontsnappen als de politie hem op het spoor kwam. Vermoedelijk heeft het iets te maken met het vele geld dat hij in zijn zak had. Hij heeft zeker in Kenia, toen hij hier woonde, autoriteiten omgekocht. En ook zijn kinderen hielpen hem een handje bij zijn verdwijningstruc. Toen hij uiteindelijk 2 jaar geleden in een buitenwijk van Parijs werd opgepakt, leefde hij met een van zijn zonen. Het kan niet anders dat deze zaak erg belangrijk is voor Rwanda, maar zeker natuurlijk ook in het bijzonder voor de nabestaanden. Nou ja, het is als eerste belangrijk voor het Rwanda-tribunaal. Het is de grootste vis die dat Rwanda-tribunaal ooit heeft weten te vangen. En al sinds 2011, dat is dus voor de arrestatie van deze Felicien Kabuga, was het tribunaal al begonnen met al het bewijsmateriaal tegen hem te verzamelen. Nou, toen hij eenmaal werd gearresteerd, 2 jaar geleden in Parijs, toen ontvingen de nabestaanden dat nieuws als heugelijk nieuws. Voor hen is dit eindelijk gerechtigheid. Correspondent Koert Lindeyer, dank je wel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Wat was er gisteren op radio en tv? In Jinek werd er gesproken over de aanslagen op de aardgasleidingen. Veel landen denken het, maar willen het nog niet hardop zeggen dat Rusland achter die explosies op de Nord Stream-leidingen zit. Oud-ambassadeur in Rusland, Ron Keller, deed het wel. Poetin heeft al maandenlang laten zien met onderhoudsproblemen en vertragingen. Eigenlijk heeft hij daarmee, als je hem goed toen had gelezen, had je kunnen zien dat hij eigenlijk zei, zolang als jullie, als Westen, sancties uitoefenen op Rusland en wapens leveren aan Oekraïne, dan zal ik die gaskraan geleidelijk dicht gaan draaien. En hij heeft hem nu eigenlijk dicht gedaan. Alleen hij heeft het iemand anders laten doen. Maar waarom hij dan niet openlijk toegeeft, is de vraag. Omdat hij heel slim is. Hij denkt, ik kan de Amerikanen hier de schuld van geven. De Amerikanen hebben zich ooit verklaard tegen te veel pijpleidingen die Europa afhankelijk van Rusland maakte. Nou, met dat sentiment in het achterhoofd hoopt hij dat heel veel mensen gaan denken, ja, misschien dat de Amerikanen hier wel achter zitten. Het is een minderwaardige manier van handelen. Kom er dan voor uit. Door de explosies gaat de gasprijs weer verder omhoog. Hoogleraar energietechnologie David Smulders vindt daarom dat Nederland weer extra gas uit Groningen moet oppompen. Als er ook maar iets gebeurt, dan zie je die prijzen enorm op en neer gaan. En de maatschappijen die dat gas verkopen, komen daar ook mee in de problemen. Ja. Dus we moeten naar een meer stabiele situatie. Het probleem is, we kunnen op dit moment in de Nederlandse gassystemen geen nieuw gas meer erin pompen, omdat alle havens vol zitten. Dat moet natuurlijk van die nieuwe boten met vloeibaar gas komen. De enige mogelijkheid die we in Europa nog hebben is om gas in het systeem aan te brengen, en dan zie ik Europa als een gezamenlijk systeem, is Groningen. Waar we natuurlijk toch een redelijke voorraad hebben die we redelijk snel kunnen inbrengen. Het radioprogramma Vijf Dagen Met is deze hele week te vinden in tijdelijke natuur tussen de A2 en de Utrechtse Haarijnse Plas. De natuur mag voor een bepaalde periode helemaal haar gang gaan. Een stadsecoloog Floris Brekelmans vindt het fascinerend om te zien. Gewoon de eerste planten en dieren die komen erop. En dat zijn vaak voor een groot deel hele algemene planten en dieren die we op veel plekken in de stad tegenkomen. Er zitten ook vaak wel een paar wat zeldzamere soorten tussen. Dat hangt weer helemaal af van de bodem en van de vochtigheid. Hè. Dit is dan zand en dan zul je met name soorten vinden die met name op die zandbodems graag gaan pionieren. Uiteindelijk zal op de plek van de tijdelijke natuur een woonwijk worden gebouwd. Maar dat wil niet zeggen dat de natuur die er nu groeit helemaal verdwijnt. Wat ik dan ook nog wel leuk vind, hè, is dat een deel van die planten ook een zaadbank gaat aanmaken. Dus die laten nu hun zaadjes vallen. Dat zaad komt ergens in de bodem gewoon eens terecht en kan daar jarenlang, tientallen honderden jaren lang blijven zitten. Straks dan gaan we hier een keer graven of dan gaat er een keer misschien een huis weg. Over misschien 100 jaar gaat die wijk weg. Dan ga je graven en dan komen die plantjes uit die zaadbank weer naar boven. En dat was gisteren op radio en tv. Nou even nog terug naar de Nord Stream-pijpleidingen. Want Wouter, zijn Russische schepen gezien? Ja, klopt. Afgelopen maandag en dinsdag zijn Russische marineschepen gesignaleerd bij de Nord Stream 1 en 2, meldt CNN op basis van bronnen binnen Europese inlichtingendiensten. Het is niet duidelijk of de schepen iets te maken hebben met die lekken in de gasleidingen, waarvan we net in het bulletin trouwens hoorden dat het er waarschijnlijk 4 zijn in plaats van 3. Er varen daar wel vaker Russische schepen, maar deze schepen voeren wel vlak bij de plek waar later de lekken werden gevonden, meldt CNN. Morgen praat de VN-veiligheidsraad over deze lekken, op verzoek trouwens van Rusland, want de Russen zeggen dat juist Amerikaanse oorlogsschepen bij de gasleidingen hebben gevaren. Berlijn moet de lokale verkiezingen van een jaar geleden mogelijk helemaal overdoen. Op 26 september waren er naast landelijke verkiezingen in Berlijn ook lokale parlementsverkiezingen. En dat verliep behoorlijk chaotisch. Zo waren in veel stemlokalen de stembiljetten op. En omdat er ook nog een marathon was in de stad, was het aanleveren van nieuwe biljetten bijna onmogelijk. Er zijn veel verkiezingsfouten gevonden, zegt het Grondwettelijk Hof in Berlijn tegen de lokale omroep RBB. Er zijn viele, zum Teil schwerwiegende, Wahlfehler aufgetreten, die ook nur zum Teil documentiert worden. Der Verfassungsgerichtshof geht weiter davon aus, dass diese Wahlfehler mandatsrelevant waren. Das heißt, dass sie das Stimmergebnis beeinflusst haben. Deze fouten hebben de verkiezingsuitslag beïnvloed, zegt een woordvoerder van die Berlijnse bestuursrechter. In de stad regeert nu nog de SPD met de Groenen en die Linken. Maar misschien gaat dat dus wel veranderen als die verkiezingen inderdaad worden overgedaan. Nicaragua heeft de EU-ambassadeur het land uitgezet, melden diplomatieke bronnen aan het Belgische persbureau Belga. De Duitse Bettina Muscheid is sinds vorig jaar de ambassadeur in het land. Ze riep maandag de Nicaraguaanse regering op om de democratie te herstellen in het Zuid-Amerikaanse land. De regering is niet blij met die uitspraken en noemt dat inmenging en gebrek aan respect voor de nationale soevereiniteit. De EU en de VS hebben Nicaragua de laatste jaren al sancties opgelegd vanwege schendingen van de mensenrechten. Zo zitten er 7 kandidaten van de presidentsverkiezingen van vorig jaar vast, toen president Ortega voor de 4e termijn werd herkozen. En de Deense koningin Margrethe heeft de koninklijke titels van 4 kleinkinderen afgenomen, meldt het Deense dagblad BT. De officiële reden is dat de kinderen van haar jongste zoon Joachim een normaal leven moeten kunnen leiden. En ze wil net als in andere landen de monarchie in Denemarken wat afslanken. Maar de moeder van de 2 oudste zoons is niet te spreken over deze stap. Ze vertelt aan dagblad BT dat ze geschokt is. Dit kwam uit de lucht vallen. De kinderen voelen zich nu buitengesloten. De Deense koningin Margrethe heeft nog 4 kleinkinderen van haar oudste zoon kroonprins Frederik. Maar die kinderen behouden vooralsnog wel hun titel. Verkeersinformatie bij de ANWB Wijnand Zwaan. Nou, over het algemeen is er nog niet zo heel veel aan de hand op de weg. Een enkel ongeluk veroorzaakt wel vertraging. De A7 van Den Oever naar Zaanstad is weer vrij bij Hoorn na een aanrijding. Het oponthoud daar is een kwartier. Op de A44 is het misgegaan richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar staat nu 4 kilometer file met ruim een half uur vertraging. De oorzaak is een ongeluk met een vrachtwagen en er is maar 1 rijstrook open. Opnieuw succes voor de Nederlandse volleybalsters op het WK. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. We moesten tegen Puerto Rico. Hoe ging dat dan dus? Nou, ja, we hadden al gisteren gezegd de weerstand gaat toenemen. En Puerto Rico was wat dat betreft nog niet van de allerhoogste categorie, maar toch wel een serieuze tegenstander. Bleek ook, want het leidde tot het eerste setverlies. De eerste set verloor Nederland met 23-25. Maar daarna herpakte Nederland zich vooral door de blokkering heel goed te doen. En in de 3 volgende sets kwam men niet echt meer in de problemen. 3-1 overwinning betekent officieel nu geplaatst voor de volgende ronde. Mag je dan denken, nou, die laatste 2 wedstrijden in de pool doen er niet toe. Ja, juist wel, want dat is België en Italië. En die uitslagen, want die landen gaan zich ook zeker plaatsen, die ga je meenemen naar de volgende ronde. Dus het belang wordt alleen maar groter. En Italië lijkt me wel een topland. Ja, Italië is absoluut een topland. België is ongeveer gelijkwaardig. Moeten we nog wel kunnen winnen. Maar Italië geldt echt als topland. Die wedstrijd is zondag. Eerst vrijdagavond tegen België. En in die zin gaat het toernooi nu echt beginnen. Maar goed, de dingen die ze moesten doen tot nu toe, die hebben ze goed gedaan. Want ook gisteren serieuze tegenstander, maar goed met 3-1 verslagen. Dan de vrouw van Ajax in de Champions League speelde tegen Arsenal. Vorige week, nou, deden ze het juist goed, hè, speelden ze gelijk. Wat al een knappe prestatie was. Maar nu toch een maatje te groot, Arsenal? Ja, het was een wedstrijd die overigens een heel bijzonder begin had. Want Arsenal kwam erachter dat de doelen te klein waren bij een officiële Europese wedstrijd. 10 centimeter te klein. Die zijn toen door die stangen of zo nog iets te doen blijkbaar toch op goede hoogte gekomen. Ajax reageert daar niet op. Het is merkwaardig, want het is het veld waar jong Ajax ook zijn competitiewedstrijden op speelt in de keukenkampioendivisie. Sowieso natuurlijk uiterst merkwaardig op dit niveau dat je met zelf meten erachter moet komen. Arsenal-coach was ook zeer ontstemd daarover en zeer terecht. Apart verhaal. En in de wedstrijd, ja, Ajax moest vooral tegenhouden. Dat lukte aardig. Maar uiteindelijk was het uitgerekend Miedema, die we allemaal wel kennen natuurlijk in Nederland. Die voor Arsenal de winnende maakte. Ja, dus zij maakte uiteindelijk de winnende. Geen Nederlandse clubs bij het vrouwenvoetbal in de Champions League dit jaar. Arsenal vorig jaar kwartfinalist. Veel internationale sterren. Was ook wel van tevoren verwacht. Ajax heeft relatief goed gedaan, maar uiteindelijk goed de uitslag telt. En Arsenal gaat door. En dat verhaal van die doelen, dat kan nog wel eens een staartje krijgen. Want dat is toch wel een heel merkwaardig verhaal voor een dergelijke club om met te kleine doelen te willen starten. Ja, zeker. Ja, voor de mannen komt natuurlijk het WK in Qatar eraan. Veel ook natuurlijk te doen om de mensenrechten situatie in het land. Denemarken heeft nu een speciaal shirt zelfs laten maken, een protestshirt. Hoe ziet dat eruit? Wat moeten we daarbij voorstellen? Ja, de Denen die zijn heel actief op dit gebied. Die hadden eerder al aangekondigd, enige tijd geleden, dat op hun trainingsshirts, want daar mag je wel dingen doen, kleine subtiele boodschappen komen te staan op de dagen dat ze trainen. Wedstrijdshirts mag geen enkele uiting van politieke aard opkomen. Dat is het reglement van de FIFA. En daar hebben ze nu het volgende op gevonden door het sponsormerk en het bondmerk, wat je normaal, hè, die emblemen die je zo goed op die shirt ziet, door die in dezelfde kleur van het shirt af te drukken. Dus ze hebben een drietal shirts waar we ook eentje helemaal in het zwart laten maken en waarop je eigenlijk verder niks ziet. En dat is hun manier van hun stille protest, zeg maar, tegen de deelname daar in Qatar. De sponsor zegt, we steunen wel het Deense elftal, maar eigenlijk niet de organisatie van dit WK. Ze hebben zich ook aangesloten bij de One Love-campagne. Dat is iets wat door Nederland is opgezet. Aanvoerdersband, Veertje van Dijk gaat een aanvoerdersband met het One Love-logo dragen. Daar hebben inmiddels 8 landen zich bij aangesloten. Ja, en de KNVB, wat doen die? Gijs de Jong, de hoogste man van de KNVB, zit in een Europese werkgroep. Die hebben 2 weken geleden nog eens heel erg aan de bel getrokken. Die zetten zich in voor de noodzaak van een compensatiefonds en juridische ondersteuning voor de arbeidsmigranten daar. Dat is een beetje de route die de KNVB over het algemeen kiest. Een wat stillere route. En dan die One Love campagne. En wat er misschien al dan niet nog gaat komen. Want dat er de komende weken vanuit allerlei landen op allerlei manieren dit soort signalen zullen worden gaan afgegeven, dat kun je wel gaan verwachten. Maar er waren best wel wat scherpe meningen over het nieuwe shirt van het Nederlands elftal. Maar daar wordt nu nog niks over gezegd, of dat ook nog wordt aangepast? Nee, daar is niks over gezegd. En Nederland kiest over het algemeen tot nu toe de route om het niet rechtstreeks op het voetbalveld te doen, maar meer, zeg maar, in de catacomben en aan de politieke kant. Oké, dankjewel. Tom van het Hek. Dan gaan we afwachten wat Nederland dan gaat laten zien op dit gebied. Nu Portugal the Man met Feel It Still op NPO Radio 1. To keep my hands on myself. Ik wilde graag wat doen voor anderen in mijn buurt. Nu breng ik Harriette elke week een maaltijd en maken we een praatje. Ja, en dat maakt voor mij het verschil. Ik maakte laatst een ommetje met Yusuf. Nu doen we dat vaker en wandelt hij ook wel eens met iemand anders. Ja, dat betekent veel voor mij. Een klein gebaar kan het verschil maken. Bekijk wat jij kunt doen voor iemand in je buurt op 1tegeneenzaamheid.nl. Morgenavond in Meldpunt vragen over energiecontracten. Is een klein of een groot maandelijks voorschot verstandig? En vragen over saldering. Energiebedrijven duperen klanten door ineens maandelijks de opbrengst van de zonnepanelen te verrekenen. In Meldpunt morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2. Het leven kan alle kanten op. Daarom kun je met een hypotheek van Egon ook alle kanten op. Misschien wil je wel een warmtepomp of een nieuwe badkamer. Maak nu slimme keuzes voor straks. Vraag je adviseur naar een Egon-hypotheek. Of ga naar egon.nl/vooruitdenken. Let op, geld lenen kost geld. De levertijd voor een nieuwe auto is in sommige gevallen opgelopen tot bijna een jaar. Wat een onzin. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is direct leverbaar. Tijdelijk tot €2000 electric bonus plus een gratis laadpas voor de eerste 100 kopers. Vandaag bestellen, morgen rijden. Onze dealers staan voor u klaar, met of zonder afspraak. In een land bomvol kastelen en kloosters. Stoere krijgers met dolken en zwaarden. Vrouwen met een overdaad aan schitterende juwelen. Vrijheid, veters, vagevuur. De middeleeuwen in het noorden. Nu in het Fries Museum. NPO Radio 1. Het is 19:30, Wouter, de hoofdpunten. De Zweedse kustwacht heeft eerder deze week een vierde gaslek ontdekt bij de Nord Stream pijpleidingen, zegt een woordvoerder van de kustwacht tegen een Zweedse krant. Eerder werd uitgegaan van drie lekken. Na explosies onder water ontsnapte grote hoeveelheden gas uit de pijpleidingen van Nord Stream 1 en 2. Er wordt uitgegaan van sabotage, maar het is nog niet duidelijk wie erachter zit. Meerdere kustplaatsen in Florida zijn getroffen door een metershoge stormvloed na orkaan Ian. Die kwam gisteravond aan land aan de westkust van de Amerikaanse staat en veroorzaakt zware overstromingen. Bijna 2 miljoen huishoudens en bedrijven zitten zonder stroom. Veel jongeren kampen met suïcidale gedachten, ook nu de meeste coronamaatregelen zijn opgeheven, blijkt uit onderzoek van onder meer het RIVM en de GGD's. Ongeveer 1 op de 6 jongeren tussen de 12 en 25 denkt er serieus aan een einde aan het leven te maken. De Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met meerdere wereldleiders gesproken over de oorlog in zijn land. In de gesprekken heeft hij aangedrongen op meer steun. Verder werd bekend dat de Europese Commissie met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland komt vanwege de schijnreferenda in de bezette Oekraïense gebieden. En sportwagenbouwer Porsche krijgt een eigen beursnotering, de grootste beursgang in Europa in meer dan 20 jaar, die naar schatting zo'n 10 miljard euro gaat opleveren. Moederconcern Volkswagen wil dat geld vooral gebruiken voor nieuwe fabrieken en de ontwikkeling van technologie voor elektrisch rijden. Bij Weer Plaza, Marco Verhoef. Goedemorgen, Marco. Goedemorgen, Mark. We hebben heel veel regen gehad de afgelopen tijd. Is het vandaag een keertje droog? Nou, niet helemaal. Op dit moment op de meeste plaatsen in ons land wel. Maar in de kustgebieden, zowel in het westen als noorden, ja, daar zitten toch een aantal buitjes dicht in de buurt. Dus daar kan ik het niet helemaal uitsluiten. Maar goed, even het binnenland in is daarvan geen sprake. Overigens heb je daar op andere manier weer last van het weer, omdat er her en der nog mist voorkomt. Nou, die mist zal de komende uren geleidelijk aan gaan verdwijnen. Halverwege de ochtend moet het eigenlijk overal wel weg zijn. Schijnt de zon in eerste instantie flink, gaan er ook wat stapelwolken ontstaan. Een enkele bui is niet helemaal meer uitgesloten. Maar zoveel en zo talrijk en met zoveel millimeters regen als de afgelopen dagen, dat zit er niet in. En in de komende dagen dan, richting het weekend? Nou, het is wisselvallig. Geen stabiele periode met lang droog weer. Het is eigenlijk van alles wat. Vandaag zo'n 15 graden op de thermometers, morgen 16 en zaterdag 17. Dat lijkt een stijgende lijn. Wat weerbeeld betreft, voor morgen een vrijwel droge dag met name in de ochtend veel zon, later wat meer bewolking. Maar zaterdag is, ondanks dat we toch die hogere temperaturen hebben, wel een heel wisselvallige dag. Een regengebied trekt in de nacht over. Zaterdag overdag volgen een flink aantal buien. De zon een klein beetje aanwezig, maar vaak is het toch bewolkt. Tot over een uurtje, Marco. Dan naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Ja, de ochtendspits die komt geleidelijk aan op gang. Veel problemen zijn er overigens nog niet. Als er een ongeluk gebeurt, ja, dan staat het wel even flink stil. Zoals nu op de A44, de weg Amsterdam richting Den Haag bij Wassenaar. Daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen en 4 personenauto's. En dat veroorzaakt file vanaf Leiden met bijna een uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Verkeer vanuit Amsterdam kan beter omrijden via de A4 en de A12. De andere kant op heeft het verkeer daar ook mee te maken. Op de N44 vanuit Den Haag voor Wassenaar nu 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En ook daar is de linkerrijstrook dicht. Op de N218 van Oostvoorde naar Spijkenisse na een ongeluk bij de Hartelbrug 4 kilometer. De vertraging is een uur. De auto's zijn inmiddels van de weg af. Dus het gaat daar weer rijden. Ster. Zakelijk Nederland bereiken met jouw boodschap. Kies dan voor NPO Radio 1. De zender met het grootste bereik in de business-to-business doelgroep. Is jouw organisatie klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne bij Ster is mogelijk vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. De winnaar in de categorie Beste Bouwmarkt 2022 is geworden... Hornbach! En dat al voor de 16e keer. Een hele eer natuurlijk, tot Beste Bouwmarkt worden uitgeroepen. Maar in Nederland weten we allemaal dat er maar één prijs echt telt. De laagste prijs. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. De winnaar van de beste webshop in de categorie bouwmarkten is geworden... ook Hornbach. En dat al voor de 5e keer. Hornbach. Beste bouwmarkt en beste bouwmarkt webshop. Recht overeind op de top van de wereld dagen wij nog eenmaal de sterren uit. Met die opzwepende woorden inspireerde Marinetti meer dan een eeuw geleden... een jonge generatie kunstenaars, de futuristen, de radicale avant-garde. Nu in Rijksmuseum Twente. 7:55. Het dreigt een groot tekort aan artsen die buiten ziekenhuizen werken. Dan kunt u denken aan specialisten ouderengeneeskunde, jeugdartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten. Studenten geneeskunde kiezen na hun basisopleiding te weinig namelijk voor zo'n specialisme buiten het ziekenhuis. De SBOH, de grootste werkgever van artsen in opleiding tot specialist, maakt zich er zorgen over. En Kees Esser is voorzitter van de Raad van Bestuur van de SBOH. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt dat, dat geneeskundestudenten dus niet voor deze specialisaties kiezen? Dat is een goede vraag. Eerst eventjes een kleine toevoeging. Ook de huisartsen, dat is ook een artsenberoep die buiten het ziekenhuis plaatsvindt. Ook daar is een tekort. Om te kunnen kijken wat is er nou aan de hand, moet ik eerst eventjes iets vertellen over de geneeskundeopleiding in Nederland. Dat is best een ingewikkelde toestand. De studenten. Als je van de middelbare school komt, dan kan je voor een geneeskundestudie kiezen. Daar zijn hele strenge selectieprocedure voor. En als je dan de studie afgelopen hebt na 6 jaar, dan ben je dokter. Dan ben je basisarts. En dan is de bedoeling dat je eigenlijk vervolgens kiest voor een artsenberoep of in het ziekenhuis. Dan word je specialist, cardioloog of chirurg, internist. Of je kan kiezen voor een artsenberoep buiten het ziekenhuis. Huisarts, specialist oudergeneeskunde. Bedrijfsartsen, verzekeringsdeskundigen, een hele hoop vakken buiten het ziekenhuis. En er zijn dus voldoende dokters die opgeleid worden, maar ze kiezen niet voor een vak buiten het ziekenhuis. Ja, en dan is dan toch die vraag, hoe komt dat? Waarom kiezen ze er niet voor? Dat is een hele goede vraag. Daar moeten we ook goed onderzoek naar doen. We weten het niet helemaal precies. We hebben wel een vermoeden waarom dat is. Ja, wat zou het kunnen zijn? Het zou kunnen zijn dat wij hebben het vermoeden dat in de geneeskundeopleiding, dus op de universiteiten, dat daar de focus, de aandacht voor de opleiding toch heel erg ligt op de artsenberoepen binnen het ziekenhuis. Dus dat betekent dat studenten eigenlijk niet in aanraking komen met artsenberoepen buiten het ziekenhuis. Dan krijg je het fenomeen onbekend maakt onbemind. En dan gaan de dokters, als je nooit met die vak in aanraking komt, dan kiezen die dokters niet voor... die artsenberoepen buiten het ziekenhuis. En die trend die zien wij al 3-4 jaar. En het begint natuurlijk altijd bij de opleiding van dit soort beroepen. En als je in de opleiding te veel of te weinig mensen krijgt, dan krijg je op een gegeven moment ook tekorten in de beroepsbevolking. Ja. En het heeft niet te maken dus bijvoorbeeld met aanzien of met geld? Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Dat weten we niet, dat zullen we dus moeten onderzoeken. Maar wij denken dat het in eerste instantie te maken heeft met te weinig aandacht binnen de opleiding. Ja, wat gebeurt er dan straks als het er steeds minder worden? Dus artsen die voor buiten kiezen. Bijvoorbeeld voor huisartsen, waar we nu al horen dat er krapte is. Er is nu al krapte bij de huisartsen. Hè, en we weten, hè, we zien nu dat het aantal opleidingsplaatsen voor huisartsen is. Dit jaar halen we 80% van wat we eigenlijk nodig hebben. 90% wat we nodig hebben. De trend voor volgend jaar, dus de sollicitatie, hè, die loopt ook niet goed. Er is echt een trendbreuk dat er minder mensen belangstelling hebben voor dat vak. Dus we hebben maar 80% verwachten we. En die andere vakken, voor specialist oudergeneeskunde, bij jeugdartsen, daar zijn die cijfers nog veel slechter. Dus maar 50% van de plekken worden bezet. En wat er dan gebeurt, zeker in het huidige politieke klimaat. Er is net een integraal zorgakkoord afgesloten met de minister. Daarin is afgesproken dat er meer zorg moet gaan vanuit het ziekenhuis naar buiten het ziekenhuis. En dan hebben we ook veel meer dokters nodig, veel meer artsen die artsenberoepen willen doen buiten het ziekenhuis. En hoe kun je dat bereiken? Nou, wij willen graag natuurlijk in contact komen met die dokters. Hè, want het is een raar fenomeen. We hebben dus dokters genoeg. Er zijn basisartsen genoeg. Die zijn genoeg opgeleid. Maar we moeten direct met die mensen in contact komen om ze te verleiden om in opleiding te gaan. En dus hoe kun je dat doen? Nou, door ze direct te benaderen. Dat is lastig, want we kennen de mensen natuurlijk niet, hè, bij naam. En om een spotje op de televisie te gaan geven, dat helpt natuurlijk ook niet. Dus we zullen ze via de studenten, als ze in opleiding zijn als student, zullen we ze moeten benaderen. En we moeten het vak natuurlijk attractief blijven maken en houden. Kees Esser van artsenopleider SBOH. Dank u wel. Op 4 oktober 1992 stortte een Israëlische vrachtjumbo neer in de Amsterdamse Bijlmer, boven de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. 43 mensen kwamen om het leven. Trouwjournalist Vincent Dekker bericht daarover vanaf het eerste moment. En de ramp laat hem nooit meer los. Vandaag verschijnt zijn boek Going Down, Going Down. Een reconstructie van de Bijlmer vliegramp. Goedemorgen, Vincent Dekker. Goedemorgen. In hoeverre bent u dagelijks bezig nog met de ramp? Dat was ik tot en met de parlementaire enquête over de Bijlmerramp. In 1999, zeg maar, hield die op. Daarna heb ik het een tijd laten liggen, maar sinds een paar jaar ben ik er weer ingedoken. En de laatste maanden is het weer bijna dagelijks werk. En dat komt ook door het schrijven van uw boek? Dat komt mede door het schrijven van mijn boek. Ik heb daar toch weer wat research voor gedaan. En bijvoorbeeld de stukken in het Nationaal Archief bestudeerd over notulen van de ministerraden en dergelijke. En dat is natuurlijk ook vanavond een heel belangrijk moment. Dan start de thrillerserie op televisie Rampvlucht. En daar ben ik ook bij betrokken als adviseur, zal ik maar zeggen, over de wetenschappelijke, de technische, feitelijke kant van de zaak. Dus ook dat spreekt mij heel erg aan om die te volgen. En die thrillerserie gaat ook over mij, dus dat maakt het extra bijzonder. Hm. En waarom kan deze ramp u niet loslaten? Dat is eigenlijk al heel snel gebeurd. Een dag na de ramp kreeg ik van ooggetuigen te horen dat zij iets anders hebben gezien dan de officiële versie van de Rijksluchtvaartdienst, die toen al wist hoe het vliegtuig had gevlogen, daar een radarkaart over had gepubliceerd. Die kwam in Trouw, die had ik gewoon overgenomen als zijnde de waarheid, dacht ik toen. En toen kwamen er allemaal mensen en zeiden van nee, maar zo heeft hij niet gevlogen. En toen ben ik gaan denken van waarom doen ze zo raar over die vlucht. En ben ik allerlei zaken gaan onderzoeken. En nou, hoe meer ik onderzocht, hoe meer ik verwonderd raakte over hoeveel gegevens van de ramp er wel niet zijn verloren gegaan doordat de banden zijn gewist. Of bijvoorbeeld de cockpit voice recorder die nooit zou zijn gevonden. Nou, dat is een unicum in de wereldluchtvaart, dat op zo'n bescheiden plek eigenlijk van een ramp, dat is een heel overzichtelijke plek geweest natuurlijk, dat daar een cockpit voice recorder niet zou zijn gevonden. Dus dat verwonderde mij ontzettend. En vanaf dat moment heb ik eigenlijk gedacht van ik wil de onderste steen boven hebben, want ik heb altijd geredeneerd, de ramp begon niet op het moment dat er twee motoren van dat vliegtuig afbraken boven Muidenaren, zal ik maar zeggen, die daar ook in het water vielen. Ja. De ramp geschiedde op het moment dat dat vliegtuig in de Bijlmer in twee flatgebouwen stortte en daar verwoesting aanrichtte. En mijn vraag is altijd geweest, waarom is dat vliegtuig na het verliezen van die twee motoren met een hele rare route uiteindelijk in de Bijlmer terechtgekomen? En waarom is het daar neergestort? En we moeten zien te voorkomen dat dat nooit meer gebeurt. Maar dat heeft u antwoord al gekregen op die vraag? Want u bent dat gaan onderzoeken? Nee, al die jaren. En ik heb dat in het begin, zeg maar, Nou, na een paar weken kwam ik erachter van, ja, maar hey, die route klopt niet. Dus ben ik gaan vragen en toen kwamen er gegevens naar buiten van de zwarte doos. Eén zwarte doos is wel gevonden, hè, met de datarecorder, zoals dat heet. En daar staan gegevens over hoogte en snelheid van vliegen en richting van vliegen in. En de gegevens over de richting die daaruit kwamen vanuit die zwarte doos, die kloppen niet met de richting die de radarbeelden aangeeft. Dus toen ben ik gaan vragen, geacht Rijksluchtvaartdienst, geacht het ministerie van Verkeer en Waterstaat, hoe kan het toch dat die twee dingen elkaar tegenspreken? En dat is een kilometers groot verschil, hè? Dus de radar zat er kilometers naast. Want ik ga er absoluut vanuit dat de radarbeelden niet kloppen die ze hebben gepubliceerd toen de tijd. En dat die zwarte doosgegevens wel kloppen. Daar zijn talloze aanwijzingen voor dat het, zeg maar, zo zich moet verhouden. En die vraag ben ik blijven stellen. En die heb ik ook nog gesteld min of meer aan de parlementaire enquêtecommissie. Toen ik voordat die commissie openbare verhoren ging doen, ben ik, zeg maar, achter gesloten deuren ook verhoord. En is mij gevraagd van, wat vindt u nou het belangrijkste van uw vragen? En toen heb ik gezegd van, nou, als je het verschil tussen die zwarte doos en de radargegevens maar doorvraag, doorvraag, doorvraag, dan kom je op een gegeven moment dat ze moeten toegeven van, ja, die radarbeelden kloppen niet. En dan kun je een aantal verantwoordelijke mensen gaan vragen van, maar hoe is de route dan wel geweest? Mm-hmm. Maar dat heeft de enquêtecommissie ook niet willen doen. Dus toen kwam ik maar nog niet willen verder. Doen? Want dat zou ik bijna, of wel geprobeerd, maar krijgen ze gewoon geen antwoord? Nee, ze hebben een heel vage poging gewaagd om iets over het verschil tussen radar en zwarte doos te vragen, maar hebben dat heel sumier gedaan en waren heel gauw tevreden met de verzekering van de onderzoeker toen de tijd, hoofdonderzoeker meneer Wolleswinkel, dat er, ja, er zijn altijd getuigen die wat anders menen gezien te hebben en zo. En die bagatelliseerden dat. Maar in feite in het rapport van de enquêtecommissie, daar geven ze een krankzinnige verklaring, moet ik eerlijk zeggen, over het verschil tussen radar en zwarte doos die helemaal niet kan kloppen. Maar wat is er dan aan de hand volgens u? Hoe komt het dat dit nog steeds zo zoveel jaar later, 30 jaar later, nog steeds niet duidelijk is? Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat gaandeweg de mensen in de Bijlmer ziekteverschijnselen hier vertonen. En niet alleen de bewoners van de Bijlmer, maar ook de mensen die bij de ramp aan het werk zijn geweest om te bergen en dergelijke. Brandweerlieden en andere politieagenten die werden ziek. En dat heeft ertoe geleid dat er steeds meer vragen kwamen naar, wat zat er nou eigenlijk in dat vliegtuig? En ik denk dat wat er in het vliegtuig zat ook de reden is geweest waarom het dus uiteindelijk in de Bijlmer is neergestort en niet een andere route heeft gekozen. Bijvoorbeeld een landing op het water in het IJsselmeer. Wat verreweg het beste zou zijn geweest in mijn ogen. Dus, en dat zou dus gevaarlijk materiaal zijn geweest dat in dat Israëlische vrachtvliegtuig heeft gezeten. Maar daar wordt geen uitspraak over gedaan, zegt u dan waarschijnlijk vanwege, nou ja, er wordt gezegd staatsveiligheid of iets dergelijks. Ja, in 98, dus 6 jaar na de ramp, heeft Israël formeel verklaard van, wij zullen niet alle vracht bekendmaken om redenen van staatsveiligheid. En als je dan bedenkt dat ze wel bekend hebben gemaakt dat er grondstoffen voor sarin in zaten. En sarin is een dodelijk gifgas. Een heel erg bekend dodelijk gifgas. Dus dan, wat ze niet bekend willen maken, moet politiek, internationaal politiek gezien of anderszins, erger zijn dan sarin. Ja. Ja, en ik weet niet wat het is geweest, maar we kunnen allemaal wel gokjes wagen, denk ik. Ja. Dank. Nou, uw boek dus, nu verkrijgbaar. Vincent Dekker, Going Down, Going Down is de titel van dat boek. In Capelle moet er wel wat bijzonders in het water zitten, Wouter. Iets waardoor je zomaar een eeuw mee kan. Maar liefst 4 inwoners van een zorgcentrum in de Zeeuwse plaats worden deze week 100, 101 en zelfs 102. De eeuwelingen vertellen aan Omroep Zeeland wat hun geheim dan is. Ja, ik ben gezond gebleven, gelukkig. Je leeft er ook een beetje naar. Je doet je best om op tijd rust te nemen. U heeft heel erg veel meegemaakt. Wat hoopt u nog mee te maken? Nou, dat er eens wat meer vrede komt hier en daar. Nou, dan moet u misschien nog wel erg lang doorleven. Maar ik moet even weer denken aan Hendrikje van Andel Schipper. Die was ooit de oudste vrouw van Nederland. Ja, die zei 114, 115. Ja, zoiets. Ja. Maar haar geheim was dan gewoon ademhalen. Vond ik ook wel een mooie. Dat is natuurlijk eigenlijk ook wat je moet doen. De oudste vrouw van Zeeland trouwens is nu 108. Die woont niet in Capelle, maar in Oost-Soeburg. Een stukje verderop. Het hart van John in Eindhoven is beroemd geworden in heel Brabant. Gisteren werd de hartoperatie van John live uitgezonden op Omroep Brabant. Hij werd geholpen aan een vernauwing. En de chirurg gaf ook commentaar bij wat hij deed. Bijvoorbeeld toen hij antibiotica-matjes tussen het borstbeen plaatste. Dat is gewoon een soort sponsje met sterk antibioticum. En die zet ik tussen de twee bothelften. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. En dan trek ik de staaldraden aan. Hetzelfde als je schoenveter, zo een beetje links-rechts naar beneden toe. U krijgt dan een klein beetje de rillingen van. Patiënt John deed mee aan de live-uitzending om anderen te helpen die hetzelfde moeten ondergaan en het net als hem ook spannend vinden. Een schaakcommentator is ontslagen door de Internationale Schaakfederatie omdat hij seksistische opmerkingen maakte bij een live schaakwedstrijd voor vrouwen. Daarover schrijft de BBC. Zelf stond deze grootmeester Ilja Smirin ooit in de top 20 van wereldspelers. Tijdens het commentaar op de wedstrijd herhaalde hij een eerdere uitspraak dat schaken misschien niet iets is voor vrouwen. En hij complimenteerde een vrouw die volgens hem zou spelen als een man. De Internationale Schaakfederatie zegt dat de opmerkingen volledig onaanvaardbaar zijn en niet representeren waar deze federatie voor staat. Mooi, zoveel schaaksport in het nieuws gehad de afgelopen natuurlijk, tijd. Natuurlijk nog die valsspelcommotie van de laatste tijd. Hè? Ja. Dus de schaak is in het nieuws, maar misschien niet helemaal zoals ze zelf willen. Nee. En dan nog een andere bijzondere sport. Nogal specifiek wereldrecord voor Geraldo uit Papendrecht. Hij is de uitvoerder van de meest opeenvolgende double under to double under frog skips. Deze tongbreker staat voor handstanden maken tijdens het touwtje springen. Geraldo maakte tijdens het springen 7 handstanden binnen 15 seconden. Nog maar 3 jaar geleden begon hij met touwtje springen, vertelt hij aan Hart van Nederland. Ik wilde afvallen. Ik was 30 kilo zwaarder en ik ben niet zo lang, dus dat ga je goed zien. Toen zei een vriend van mij op vakantie van, joh, probeer eens de touwtje springen. Misschien is dat wel iets leuks voor jou. En dat bleek. Hij viel die 13 kilo af, heeft er nog een talent voor ook blijkt. En nu wil Geraldo meer bijzondere records pakken. Volgend jaar wil ik er 3 verbreken. Dus bij deze. Meeste double under frog skips in 30 seconden. Meeste kamikaze skips in 15 seconden. En mijn eigen record wil ik verbreken. Ja, dat moet wel lukken, want tijdens de opname van Hart van Nederland brak hij dat record alweer officieus. Dus dat gaat wel gebeuren. Dat is mooi. Wijnand bij de ANWB, Wijnand Zwaan. Waar staat het vast? Nou, het wordt nu steeds drukker op de weg. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is bovendien een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij de afrit Geldermalsen. Daar is maar 1 rijstrook open. Het oponthoud is nu 20 minuten. En op de A44 Amsterdam-Den Haag is in beide richtingen ongeveer 1 uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen bij Wassenaar. De linker rijstrook is dicht. Omrijden kan via de A4 en de A12. From the cyclone. Every time I turn and look around, I realize how much I love this roller coaster town. New York's the place where everybody's here from the human race, where they lift you up when you're feeling down. That's why I love this roller coaster town. Going back to Brooklyn. Subway, I can read the old signs. Traveling down through the Coney Island of my mind. New York's my home. New York's my home, sweet home. And every time I turn and look around, I realize how much I love this roller coaster town. The place where everybody's here from the human race, where they lift you up when you're feeling down. That's why I love this roller coaster town. That's why I love Garland Jeffries met Roller Coaster Town. Als mensen of voertuigen in het water terechtkomen, is snel handelen letterlijk van levensbelang. Als iemand onder water verdwijnt, zet de brandweer vaak duikers in om mensen te vinden. Maar om nog sneller te zoeken, maakt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond sinds een paar maanden gebruik van onderwaterdrones. Om te kijken hoe en wanneer zo'n drone handig werkt, wordt er geregeld mee getraind, ziet verslaggever Onno Beukers. We gaan nu de oefening in de scène zetten eigenlijk. De oefenpop laten we nu te water. Ja, je collega staat nu even iemand onder water te drukken. Ja, hij heeft een beetje hulp nodig. Maar zo te zien gaat het wel goed komen. Ik ben Leon van Rijn. Ik ben werkzaam bij Brandweer Rotterdam Rijnmond. De pop die is in het water. We zien nog wat belletjes naar boven komen. Ja, het laatste ruggenbelletje gaat uit de pop nu. Dus dat betekent dat hij zeker weten zingt. Ja, dan gaan we zo meteen de onderwaterdrone te water laten. Daar gaan we mee lokaliseren. En dan sturen we de duiker erop af. 1, 2, 3 inzwemmen. 3, 4, yes. Ja, zonder die drone moet je afgaan van getuigen van nou, hier hebben we ongeveer iemand onder water zien gaan. En met behulp van de onderwaterdrone kunnen we een groot gebied in een veel snellere tijd afscannen. En zien we personen onder water. In plaats van dat we ze lukraak op de tas moeten gaan zoeken. Attentie, 1, 2, rechtsom. Mijn naam is Daniel Boender. Ik ben wachtcommandant. In dit kader ben ik de onderzoeker. Naar aanleiding van een scriptie die ik ooit heb geschreven over snel inzetbare sonotechnologie bij het brandweerduiken. Om het brandweerduiken veiliger te maken. Zullen we er even naartoe? Ja. Het is een soort kleine onderzeeër, rechthoekig van model. En in plaats van propellers praten we hier over impellers die het apparaat zeer wendbaar maken. En een soort schroeven, hè, waarmee je dan onder water inderdaad ook bewogen kan worden. Ja, daarnaast zit er een grijparmpje op om contact te kunnen maken met het object of indien van toepassing een slachtoffer. Een HD-camera zit erop, temperatuurmeting. Wat is nou het voordeel van het gebruik van zo'n onderwaterdrone? Het grote voordeel van zo'n apparaat is dat hij het niet visueel maakt. Je moet zich voorstellen dat een duiker onder water in een soort situatie terechtkomt zonder zicht. Waarbij alleen je enige referentie eigenlijk de lijn is waar je aan vastzit als duiker en de bodem. En dat allemaal onder tijdsdruk. Met behulp van dit apparaat proberen we dus die onderwatertijd zo klein mogelijk te maken. Omdat dat apparaat eigenlijk onze ogen is onder water. Want hoe belangrijk is het zo kort mogelijk onder water zijn? Ja, helaas is het inderdaad regelmatig te laat. Alleen wij bieden toch altijd alle hulp die we kunnen bieden. Wij praten daarin over het gouden uur. En er zijn ook daadwerkelijk resultaten geboekt. Dat iemand zonder al te veel restschade het een en ander kan navertellen. Nou ja, ik zit nu mijn sonobeelden ben ik aan het nakijken. Je kijkt eigenlijk op een schermpje. Ja. Ja, alsof je een soort echo maakt als je een baby in de buik hebt. Hè? Een beetje zo'n korrelig beeld. Zo zou je het wel een beetje kunnen vertalen, ja. Je hebt twee joystickjes. Kijk, ik zie hier nu een groot gebied met schaduw eigenlijk. Waarvan ik denk van, hey, dat is een voorwerp wat ik niet thuis kan brengen. Dus dat gaan we eens even nader onderzoeken. Ja, zie je hem? Ik zie vooral heel troebel water nog. Ja, nou ja, je ziet hier, ik zie hier in ieder geval, zie ik iets voorbij komen. Ja, daar ligt iets. En dan grijp ik hem vast met het grijparmpje wat aan de voorkant van de drone zit. Attentie. En dan gaan we de duiker erop afsturen. Duik, oké. Zie je daar een lijn, dan moeten we even heen naar de lijn van de drone. En dan ga je de lijn volgen van de drone en dan kom je bij de drone uit, ja? Duiken dat af. Je staat er nog niet zo lang en je hebt hem nu al gevonden. Is dat ook hoe het normaal gesproken gaat? Omdat ik wel een paar vlieguren heb met het interpreteren van de beelden, kun je wat makkelijker schakelen van oké, dit is het of dit is het niet. Heb je de pop gevonden? Ja, slachtoffer heeft hij. Ja, top. Een succes, Leon. Ja, voor deze oefening zeer zeker. Nu komt de duiker met het slachtoffer omhoog. En wordt nu via de hoogwerk en de reddingsbak wordt het slachtoffer uit het water getild. Wat is nou uiteindelijk het doel van deze pilot? Uiteindelijk is het doel van heel het project de duikers veiliger te laten werken. Waarbij we zo kort mogelijk in een risicovolle situatie zijn, zoals onder water. En daarbij kan het grote voordelen ook hebben voor een slachtoffer. Want des te eerder we een slachtoffer hebben gevonden, des te beter het is. Voor vandaag missie geslaagd. Voor vandaag missie zeker geslaagd, absoluut. In april wordt gekeken wat de onderwaterdrone heeft opgeleverd en of hij in meer regio's kan worden ingezet. NPO Radio 1 podcast. 4 oktober 1992. Een vrachtvliegtuig stort neer in de Amsterdamse Bijlmermeer. En je voelde die flats schudden. Na de vliegtuigramp ontstonden veel vragen. Als journalist zoek je natuurlijk altijd naar de waarheid. Maar er kwamen geen antwoorden. Ik bedoel, wij zijn op de wereld gezet om dingen te onthullen. Luister Rampvlucht, de podcast, op zoek naar de waarheid. Wist de Nederlandse regering eigenlijk wel wat El Al allemaal via Amsterdam naar Israël vervoerde? Een podcast van KRO-NCRV voor NPO Radio 1. Ik wilde maar weten, wat is nou de waarheid? Wie luistert, weet meer. Ster. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hi, ABN AMRO.

Verder verloopt de ochtendspits druk, zoals gebruikelijk op donderdagochtend. De meeste drukte zien we op de wegen rond Eindhoven en bij Arnhem en Nijmegen. Ook elders ging het wel mis op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar reed een vrachtwagen van een talud bij de afrit Geldermalsen. Daar is maar één rijstrook open. Dat veroorzaakt file vanaf knooppunt Everdingen. En de vertraging is zo'n 20 minuten. Omrijden kan via Gorkum over de A27. De vrachtwagen wordt vanavond pas geborgen. De A44 van Amsterdam naar Den Haag is nog een probleem. Qua file tussen Oegstgeest en Wassenaar 5 kilometer met 3 kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk met een vrachtwagen, maar daar is de rijbaan inmiddels weer vrij. En op de A73 van Nijmegen naar Venlo file tussen Beuningen en Malden 9 kilometer met 3 kwartier vertraging. De oorzaak is een auto met pech en er is maar 1 rijstrook open. Morgenavond in Meldpunt, vragen over energiecontracten. Is een klein of een groot maandelijks voorschot verstandig? En vragen over saldering. Energiebedrijven duperen klanten door ineens maandelijks de opbrengst van de zonnepanelen te verrekenen. In Meldpunt, morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2. Ik ga elke dag naar school. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. It's a Sunweb holiday. Bevende beginner of ervaren expert? Een skivakantie is altijd 100% genieten. Bij Sunweb boek je nu zorgeloos en voordelig. En altijd inclusief skipas. Jouw perfecte skivakantie vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Zakelijk Nederland bereiken met jouw boodschap. Kies dan voor NPO Radio 1, de zender met het grootste bereik in de business-to-business doelgroep. Is jouw organisatie klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne bij Ster is mogelijk vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 8:06. Er zijn grote problemen bij de afdeling interceptie en sensing van de politie. Daardoor komt de opsporing in gevaar, schrijft NRC vanochtend. Bas Haan, auteur van het artikel. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn de problemen? Ja, in één zin, de tapkamer is stuk. De tapkamer, dat is zeg maar het systeem waar alle informatie samenkomt van afgeluisterde telefoons. Het gaat om spraak, het gaat om data. En dat systeem is in 2019 een nieuw geavanceerd systeem gekocht van een Israëlisch defensiebedrijf. Maar dat blijkt toch niet zo geavanceerd, want ze krijgen het niet aan de praat. Het lukt gewoon niet. Dat betekent dat we nu moeten terugvallen op een oud systeem, ook van een Israëlisch defensiebedrijf, wat al in het verleden tot heel veel discussie heeft geleid. En dat oude systeem is in termen van techniek, zeg maar, gerust prehistorisch. Dat is 2010 en zoals je misschien zelf kunt herinneren, je telefoon zag er in 2010 heel anders uit dan nu. Dus daar zijn we nu volledig van afhankelijk. En dat werkt niet. Dat hangt van met plakband bij wijze van spreken aan elkaar, waardoor er dataverlies optreedt, waardoor er bij operaties live soms niet meegeluisterd kan worden met verdachten, terwijl de politie wel verwacht dat dat kan, omdat het systeem een storing heeft. En ook dat bijvoorbeeld het advocatenfilter niet werkt. Dus, of regelmatig niet werkt. Dus er zijn tal van problemen. Je zegt dat het Israëlische systeem, dat is waar zoveel over te doen is geweest, om te doen is geweest. Bijvoorbeeld ook met het afluisteren ook van topcriminelen bijvoorbeeld. Is het dat systeem? Ja, de politiek is dat vooral een discussie geweest van kunnen we wel een buitenlandse mogendheden, waar de AIVD en de MIVD al jaren voor waarschuwen, in onze kernsystemen plaatsen. Daar zijn al veel verhalen over gemaakt. Ja. Ook door mij in het verleden. Maar nu is vooral het probleem, het werkt niet. Dus het ene systeem werd voor het andere vervangen. Maar dat nieuwe systeem doet het nog niet. En het oude systeem is zwaar verouderd. En dat betekent dat we nu afhankelijk zijn van technici van die bedrijven die in de kern van ons opsporen monitoringssysteem in de tapkamer, wat echt een uiterst gevoelige plek is. Daar zijn we volledig afhankelijk van technici die proberen het ene systeem aan de praat te krijgen wat maar niet lukt. En die te kampen hebben met problemen van het oude systeem. Ik bedoel, een voorbeeld, op een gegeven moment zijn er zelfs onderdelen uit Afrika in moeten vliegen, omdat daar toevallig nog een politiedienst ook met het oude systeem werkte, want de hardware was niet meer leverbaar. Dus dat is echt de orde van de problemen. Het is gewoon echt stuk. En dat zal niet snel zijn opgelost dus ook. Daar zijn de problemen te groot voor. Nou, voor de betrokkenen die ik heb gesproken, die zeggen het is helemaal niet op te lossen, want het systeem gaan we niet aan de praat krijgen. Het ministerie zegt, ja, we zijn druk bezig en we zijn aan het testen en aan het testen, en binnenkort komen we in een eindfase van de testen. Maar tot nu toe zijn alle tests gedurende 3 jaar mislukt. En dat leidt, weet je, je moet het zo. Het is niet alleen bij die afdeling dat het tapsysteem problemen geeft, maar er zijn er veel meer problemen. Ik noem een voorbeeldje. Je hebt de camera's die boven de snelweg hangen en die bij beveiligde mensen thuis hangen. De informatie van die camera's die op kentekens scannen van bijvoorbeeld bekende criminelen, bijvoorbeeld bij vervoer van gevangenen naar Marengo-proces of van Wilders over de snelweg, dan wordt er gelokaliseerd van oké, wie is waar op die snelweg? Zijn er bekende mensen die hun gaten moeten houden? Dat komt ook bij die interceptie- en sensieafdeling midden. En de verwerking van die gegevens lag er afgelopen weken, bijvoorbeeld tijdens Prinsjesdag, er ook gewoon uit. Dus er gaan ook dingen mis die direct invloed kunnen hebben op de veiligheid van mensen en op de criminele opsporing. Of een verwacht iemand die op zijn alarmknop die kwijt is en die met een alarmsysteem opgezocht moet worden met zijn telefoon. Ja, als het tapsysteem eruit ligt, dan kun je die persoon ook niet vinden. Ook niet als het een ontsnapte gevangene is. Nee. Enzovoort, enzovoort. Hey, jij schrijft ook dat de personele verhoudingen zijn verziekt. Hoe komt dat? Ja. Nou ja, sensing en interceptie is onderdeel van de landelijke eenheid. Dat is de eenheid van de politie waar het afgelopen jaar al een enorme stapel aan rapporten over is geschreven, dat het daar helemaal mis zit met de verhouding tussen de leiding en de werkvloer. Dit is een onderdeel van die landelijke eenheid. En wat je nu ziet is dat, terwijl die toch al verziekte verhoudingen opgeteld worden bij de technische problemen, ja, dat is natuurlijk een giftige cocktail waarin het misgaat. En het is hier ook misgegaan. Mensen hebben het vertrouwen in de leiding opgezegd. Er zijn formele klachten. Dus die problemen die zijn voorlopig nog niet opgelost. Zowel technisch niet als personeel niet. En de Israëli's die werken er dus wel aan. Maar dat vertrouwen is zo groot dat zij wel ja, in die systemen mogen? Nou, het probleem is dat er ook heel erg geheimzinnig over gedaan wordt. Je kunt absoluut niet zeggen, het is een Israëlisch bedrijf, dus het deugt niet. Totaal niet. Maar de crux is dat er jarenlang heel vaak of helemaal geen informatie over naar de Kamer is gegeven. En daar heeft de Tweede Kamer al heel vaak een probleem van gemaakt. En steeds waren de geruststellende woorden, nee, het komt goed. En op de vraag, waarom wordt er dan geen Nederlands systeem ontwikkeld, was het antwoord, dat kunnen we niet. We zijn echt afhankelijk van de Israëli's. Maar nu blijkt, dat schrijf ik ook, dat er ook gewoon een Nederlands systeem was dat draaide. Dat Nederlanders die capaciteit wel in huis hebben om het zelf te maken. En dat dat wel opnieuw de vraag oproept, maar waarom maken we ons dan zo afhankelijk van een ander systeem? Maar vooral ook, waarom wordt daar niet gewoon veel opener en eerlijk over gecommuniceerd in de Kamer? Dus de vragen in de Kamer zullen hierdoor ook alleen maar toenemen. Ja. Dank voor nu, Bas Haan, journalist bij NRC. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De kracht waarmee de orkaan Ian afgelopen nacht aan land kwam in Florida is niet vaak voorgekomen, zelfs niet in Amerika. De westkust van de staat werd urenlang geteisterd door ongekende windkracht, maar ook een stormvloed die grote delen van de kustlijn onder water heeft gezet. En nog altijd is het gevaar niet geweken. We know that this has been a big storm and it's done a lot of damage as it is. It is going to continue to move through the state of Florida. You're going to see hurricane force winds in places in central Florida, perhaps. It's clearly a very strong tropical storm all the way until it exits the Florida Peninsula. Gouverneur van de staat van Florida, Ron DeSantis, was dat. Hij zegt dat Ian dus veel schade heeft veroorzaakt en dat de orkaan de komende uren nog over Florida trekt. Correspondent Lucas Waagmeester geeft een update. De zwaarste klap kwam hier eigenlijk in de afgelopen uren toen Ian de kust van Florida bereikte, net iets ten noorden van Fort Myers, Cape Coral. Een storm die over een breedte van 75 kilometer wind van orkaankracht produceert. Dus Dat is echt een gigantisch weersysteem. Een uitzonderlijk grote en ook uitzonderlijk krachtige orkaan. Urenlang heeft de wind en het water daar ingebeukt op de kust. En beangstigend waren eigenlijk ook al de uren voordat die storm arriveerde. Je zag beelden van de havens en de kustlijn waar de zeebodem was drooggevallen. Het water was weggetrokken. Dus zoals bij een tsunami, je dat ook ziet, hè, weggezogen door die enorme stofzuiger die voor de kust alleen maar aan kracht bleef winnen. Tot kracht 4, bijna kracht 5. Ja, en toen begon het. Vooral de vloedgolf die orkaan met zich meenam. En die dus de westkust van Florida op werd gestuwd. Ja, die heeft dus hele stukken kustlijn daar onder water gezet in de afgelopen avond. Ook bewoond gebied. En die storm die trekt op dit moment verder landinwaarts. Florida gaat nu pas natuurlijk de nacht in. Dus het blijft daar echt nog wel heel spannend de komende uren. Ja, en als het donker is, is het ook natuurlijk moeilijk te beoordelen hoe groot de schade is. Valt er toch wel iets over te zeggen? Nou ja, dat is dus inderdaad lastig. Omdat je op het moment dat zo'n storm overraast sowieso natuurlijk urenlang in een soort vacuüm zit. Hè? Ook wat betreft de informatie over wat er op de grond gebeurt. Ook hulpdiensten konden de afgelopen avond niet anders doen dan binnen gaan zitten. De wind is zo krachtig, daar kun je letterlijk niet in bewegen. Niet lopen, niet met voertuigen rijden door de stad. Dus we moeten in de komende uren gaan zien hoe groot die ravage is. Maar natuurlijk zijn er al wel wat beelden uit Fort Myers, uit Naples, daar aan de kust, waarop te zien is hoe de zee letterlijk woonwijken binnentrekt. Auto's drijven door straten, huizen die deels zijn weggeslagen door het water. Zeearmen lopen daar diep het land in, die vertakken zich. Hè. Alles is water in dat gebied tot tientallen kilometers landinwaarts. Dus daar is echt heel veel schade. Een lange strook langs de kust, maar ook wijken verder landinwaarts zijn sinds maandag al verplicht geëvacueerd. En zij gaan in de komende dagen natuurlijk terugkomen, al die mensen thuiskomen in een complete ravage. En dat gaat dus verder dan alleen die kustlijn. Zo'n 2 miljoen mensen verspreid over Florida zitten inmiddels zonder stroom. En Florida, bijna 2 keer zo groot als Nederland, 22 miljoen inwoners. En die orkaan Ian die trekt daar op dit moment letterlijk diagonaal overheen. En neemt overal een ongekende hoeveelheid water met zich mee. Dus schade, we weten het echt nog niet. Maar het zal heel erg fors gaan zijn. Ja. Provincies pleiten voor meer onteigening van boeren, Wouter. Een brief met die boodschap hebben ze volgens NRC aan stikstofminister Van der Wal gestuurd. Opvallend vindt de krant, want eerder zeiden de provincies juist dat het kabinetsbeleid te veel was gericht op het uitkopen van boeren. Provincies willen nu dat de onteigening van boeren in een breder gebied gebeurt dan alleen rond natuurgebieden. Want bij onteigening krijgt een boer een hogere uitkoopsom dan wanneer die vrijwillig stopt. Op deze manier willen misschien wel meer boeren stoppen, denken de provincies. Schiphol lost bewust de chaos niet op omdat de luchthaven van het kabinet moet krimpen. Dat zegt Arjan Kers, de baas van reisorganisatie TUI en ook voorzitter van de branchevereniging ANVR, in de Telegraaf. Eind volgend jaar mag Schiphol maximaal 440.000 vluchten uitvoeren. 60.000 minder dan nu. Met dat in het achterhoofd denkt Kers dat het kabinet de huidige chaos niet wil oplossen. Alles wijst erop dat de krimpagenda leidend is, zegt hij in de Telegraaf, want de problemen zijn gewoon op te lossen. Maar Schiphol zegt dat deze bewering van de TUI-baas niet klopt. Er zijn begin deze week Russische marineschepen gezien in de buurt van de plekken waar de Nord Stream-pijpleidingen lekken. Dat meldt CNN op basis van bronnen bij Europese inlichtingendiensten. Het is nog onduidelijk of de Russische schepen iets te maken hebben met de lekken. Op zich varen de schepen er wel vaker. Morgen praat de VN-veiligheidsraad over de zaak op verzoek van Rusland. Want de Russen zeggen dat juist Amerikaanse oorlogsschepen bij de gasleidingen hebben gevaren. De chaotisch verlopen lokale verkiezingen in Berlijn een jaar geleden moeten mogelijk helemaal over. In veel stemlokalen waren de stembiljetten op. Nieuwe biljetten konden nauwelijks worden aangeleverd omdat er ook nog een marathon in Berlijn aan de gang was. Er zijn veel verkiezingsfouten gevonden, zegt het Grondwettelijk Hof in Berlijn tegen de lokale omroep RBB. Es sind viele, zum Teil schwerwiegende Wahlfehler aufgetreten, die auch nur zum Teil dokumentiert wurden. Der Verfassungsgerichtshof geht weiter davon aus, dass diese Wahlfehler mandatsrelevant waren. Das heißt, dass sie das Stimmergebnis beeinflusst haben. De fouten hebben de verkiezingsuitslag beïnvloed, zegt een woordvoerder van de Berlijnse bestuursrechter. En kort douchen wint aan populariteit in Nederland om zo gas te besparen, heeft het Kieskompas uitgezocht in opdracht van het ANP. Van de mensen met een cv-ketel douchen nu 7 op de 10 tegenwoordig minder lang. Ouderen doen dat trouwens wel vaker dan jongeren. In april begon de overheid al met een campagne om energie te besparen, met onder meer de oproep om maximaal 5 minuten te douchen. En dat advies wordt dus aardig opgevolgd, al is de gestegen energierekening misschien wel de belangrijkste motivator. Verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnand Zwaan. Ja, het is een drukke ochtendspits, vooral in het midden en zuiden van het land. Mistig bovendien. En daarbij is er ook wat ongelukken gebeurd, zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Everdingen en de afrit Geldermalsen. Daar reed een vrachtwagen van het Taluut. De vertraging is daar nu 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Gorkum over de A27 en de A15. En op de A73 valt op de file vanuit Nijmegen, tussen knooppunt Ewijk en Malden, 11 kilometer met 3 kwartier vertraging. De oorzaak is een auto met pech en er is maar 1 rijstrook open. Verslaggever Vincent van Rijn is voor ons op pad vanochtend. Vincent, waar ben je? Ik ben in Amsterdam. Er zijn hier op meerdere plekken in het centrum zinkgaten ontstaan aan de kwetsbare kades van de Amsterdamse grachten. Zo kijk ik nu recht in een flink gat van 1 meter diep, met daaromheen veel losse straatstenen. En dit gat is ontstaan op een straat met klinkers langs de Lijnbaansgracht in het centrum van Amsterdam. En het is hier vanwege de veiligheid afgezet met grote hekken, waardoor fietsers moeten afstappen en auto's allemaal moeten omrijden. En ik begreep net van een buurtbewoner dat er om erger te voorkomen, om te voorkomen dat het misschien nog meer uit de hand zou lopen, dat er gisteren met flinke spoed zand in gestort is. Het gat is door die spoedwerkzaamheden ook wat vergroot, naar ongeveer 2 bij 2 meter. En overal eromheen liggen losse straatstenen. En ik zie tussen het zand dat er ook wat ijzeren plaatsen in zijn gestopt om de boel te stutten. En opvallend bij dit zinkgat is, want het gebeurt wel eens vaker in Amsterdam, maar dit is juist gebeurd toen er technisch onderzoek werd gedaan naar de kademuren, dus juist om het te voorkomen. Het is al bekend dat ze in slechte staat zijn, maar het blijkt nu dus zo slecht dat ook zo'n onderzoek van duikers ervoor kan zorgen dat de grond dat de grond gaat schuiven en dat er dus zo'n gat kan ontstaan. Deze week ontstond er ook al een gat op de Leidse gracht. En de afgelopen tijd gebeurde dit dus op meerdere plekken. Buurtbewoners kijken allemaal raar op van de gaten. Ja, het is diep. Ik fiets er altijd langs en dan is het net alsof de tegels eruit vlogen, de stenen. Maar ja, ik vond het wel een verklaring. Ik denk, het klonk ook wel een beetje hol achteraf. Nou, wij lopen hier elke dag langs als we gaan sporten. Dus we zagen het al wel meteen toen het er was. Maar gisteren is het opeens pas zo heel groot geworden. Maar dat is volgens mij meer omdat ze er nu mee bezig zijn. Vind je het zorgelijk dat het hier gebeurt, maar het is ook op meerdere plekken in de stad gebeurd? We vonden het wel een beetje eng, ja. Ook omdat hier toen het net was, toen stonden hier ook nog allemaal auto's geparkeerd en zo. En we kwamen ook een jongen tegen die zei dat hij er net overheen was gefietst. Nog de dag daarvoor of zo. Dus het is wel een beetje een eng idee. Ik denk dat er wel meer onderhoud gepleegd moet worden aan de bruggen en de kades. En dat er toch wel achterstallig onderhoud is. Het is irritant dat overal afzettingen zijn, maar het is zoals het is, denk ik dan maar. Het is nu hier, zeg maar. Misschien gebeurt het nog een keer. Maar ik denk wel dat het een uitroepteken moet zijn voor de gemeente om meer zorg te gaan hebben voor de kades en de bruggen. En dat er misschien wat meer, wat sneller moet gebeuren. Ja, wordt onderhoud gepleegd, hè? Dat is met alles zo, ook met de innerlijke mens. En ook daar. Dus het zijn gewone dingen die voorkomen. Het is op meerdere plekken in de stad al gebeurd. Ja. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, onderhoud, hè. Ja, het is natuurlijk jarenlang verwaarloosd. Geen geld voor uitgetrokken. Het kost nu de stad echt tientallen miljoen. Ja, heel veel geld, ja. Maar ja, het is wel iets wat natuurlijk gewoon moet gebeuren. Doe het parkeertarief maar weer wat omhoog. Nog hoger? Ja, nog hoger. Mag van mij. Ja, parkeergeld omhoog, zegt deze bewoner. En dat zou ook best wel eens kunnen gebeuren. Want ook financieel is dit een groot probleem voor de stad. Amsterdam heeft zo'n 200 kilometer van dit soort kademuren en 800 bruggen. Op dit moment wordt er dan onderzocht hoeveel er precies moet worden opgeknapt. Maar het kost minstens tientallen miljoenen per jaar. En door die stijgende bouwkosten lopen de kosten ook steeds harder op. Kortom, flinke uitdagingen, zowel bouwkundig als financieel, hier in het centrum van Amsterdam. Verslag even Vincent van Rijn. something that you think is gonna last. Well, you wouldn't even know a diamond if you held it in your hand. The things you think are precious, I can't understand. Are you reeling in the years, stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years, stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? You've been telling me you're a genius since you were 17. In all the time I've known you, I still don't know what you mean. The weekend at the college didn't turn out like you planned. The things that pass for knowledge I can't understand. Are you reeling in the years, stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years, stowing away? Dan was dat, Reeling in the Years. Over een uurtje spraakmakers met erin stand.nl. Waar gaan jullie het over hebben, Roos? Goedemorgen. Mark, goedemorgen. We moeten meer doen om eenzaamheid te bestrijden, is de stelling van vandaag. Het aantal mensen dat zich enigszins of zeer eenzaam voelt is gestegen. Ging het in 2019 nog om zo'n 33% van de Nederlanders boven de 15. Nu is dat inmiddels ruim 40%, blijkt uit onderzoek van het CBS. Vooral alleenstaande ouders en alleenstaanden kampten met eenzaamheid. Jongeren geven overigens vaker dan ouderen aan zich emotioneel eenzaam te voelen. En dat houdt dan in dat zij een hechte band met anderen missen of zich in de steek gelaten voelen. Mm-hmm. Nou, het kabinet trekt extra geld hiervoor uit in de Week van de Eenzaamheid. 40 miljoen euro extra om eenzaamheid te bestrijden. Volgens staatssecretaris Van Ooyen wordt de urgentie om eenzaamheid aan te pakken alleen maar groter in de tijd waarin we nu leven. Kortom, de stelling van vandaag: we moeten meer doen om eenzaamheid te bestrijden. Ik zou heel graag mensen spreken die bij het lezen of horen van dit bericht dachten of denken: dit gaat over mij. Voelt u zich eenzaam? Herkent u eenzaamheid in uw omgeving? En doet u daar wat aan? Helpt u mensen? Zo ja, wat doet u dan? Ik zei het al, het kabinet trekt 40 miljoen euro extra uit. Dat geld is dus bedoeld voor anti-eenzaamheidsprojecten in gemeenten bijvoorbeeld. Wordt ook gebruikt voor een onderzoeksprogramma om beter te begrijpen wat tegen eenzaamheid werkt. Is dat nou nodig of zegt u nee hoor, ik weet eigenlijk heel goed wat tegen eenzaamheid werkt. Laat het ons dan weten en bel ons 0800 1101. Ster. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de ton die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Vrede is voor jou belangrijk. Maar toch wil je vechten. Voor een schone toekomst met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de te volgen weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. Ook bij Museum de Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd. En 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. Deze week in de bonus. Alle A-verse sappen en smoothies, 500 milliliter, tweede halve prijs. Alle André Lon, DAF en Axe, 2 plus 1 gratis. Alle Robijn, Ariel en Lenore, 2 plus 2 gratis. En Fletcher Hotels bestaat 25 jaar. Dus alles voor €25. De meeste en de beste aanbiedingen. Morgenavond in Meldpunt vragen over energiecontracten. Is een klein of een groot maandelijks voorschot verstandig? En vragen over saldering. Energiebedrijven duperen klanten door ineens maandelijks de opbrengst van de zonnepanelen te verrekenen. In Meldpunt morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2. NPO Radio 1. Het is 8:30, de hoofdpunten Wouter. De Zweedse kustwacht heeft eerder deze week een vierde gaslek ontdekt bij de Nord Stream pijpleidingen, zegt de kustwacht tegen een Zweedse krant. Eerder kwam al naar buiten dat er ontploffingen waren die drie gaslekken zouden hebben veroorzaakt. Er wordt uitgegaan van sabotage. Het is onduidelijk wie erachter zit. Meerdere kustplaatsen in Florida zijn getroffen door een metershoge stormvloed na de orkaan Ian. Die kwam gisteravond aan land in de Amerikaanse staat en veroorzaakte zware overstromingen. Bijna 2 miljoen huishoudens en bedrijven zitten zonder stroom in Florida. Mogelijk wordt het makkelijker voor de Tweede Kamervoorzitter om Kamerleden het woord te ontnemen. D66 en ChristenUnie willen dat in de interne regels van de Kamer komt te staan dat het bedreigen van een persoon ongeoorloofd is. De laatste tijd is de discussie over wat er gezegd mag worden in de Kamer weer opgeleid. Maar de wijziging waarover nu wordt gepraat is al een half jaar geleden ingediend. Veel jongeren kampen met suïcidale gedachten. Ook nu de meeste coronamaatregelen zijn opgeheven, blijkt uit onderzoek van onder meer het RIVM en de GGD's. 1 op de 6 jongeren tussen de 12 en 25 jaar denkt er serieus aan een einde aan het leven te maken. En de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met meerdere wereldleiders gesproken over de oorlog in zijn land. In de gesprekken heeft Zelensky aangedrongen op meer steun. Verder werd bekend dat de Europese Commissie met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland komt vanwege de schijnreferenda in de bezette Oekraïnse gebieden. Bij Weerplaza Marco Verhoef, is de mist op de meeste plaatsen opgetrokken, Marco? Nee, er komen nog wel mistbanken voor. Daar moeten we in het verkeer echt nog wel rekening mee houden. Maar het zijn vrij lage mistbanken. En dat betekent dat ze inderdaad wel een oplossing onderhevig zijn. Maar ja, het is ook wel weer link. Want op het ene moment dan denk je, nou, hij is voorbij. De zon breekt door en het gaat goed. En het volgende moment rij je weer een dikkere mistlaag in. Dus je moet wel echt eventjes een beetje oppassen. De komende 2 uur moet het toch echt wel voorbij zijn. Ja, dan is het op veel plaatsen gewoon ronduit zonnig. In een smalle kuststrook komen meer stapelwolken voor en valt ook een enkele bui, met name zo tegen de Waddeneilanden aan en de kust van Zeeland, Zuid-Holland hebben daarmee te maken. Nou, in de loop van de dag zien we wat stapelwolken en een enkele bui in het binnenland is niet helemaal uitgesloten, maar het zijn er niet veel. En wat verwacht je voor morgen en het weekend? Nou, voor morgen staat een meest droge dag op het programma. Een beetje vergelijkbare start als vandaag. Dus het kan opnieuw mistig worden vannacht en ook fris in het binnenland. Temperatuur rond de 2 graden. En ook nu is het nog behoorlijk fris, maar vanmiddag is het 15 graden. Morgenmiddag 16 en zaterdagmiddag 17 graden. Ja, dat lijkt dan een goede boodschap voor het weekend. Maar het wordt wel weer wisselvallig, want morgen in de loop van de middag gaat de bewolking toenemen. Zo in de loop van de avond begint het te regenen. En zaterdag is ook een heel wisselvallige dag met stevige buien. Soms een klein beetje zon en vooral ook veel wind. Marco, dankjewel. Wijnand Zwaan bij de ANWB, toch nog rekening houden met die mist, horen we. Zeker, zeker. Dat kan ik helemaal bevestigen in een groot deel van het land. Ja, misschien met uitzonderingen van het uiterste zuidwesten. Nou, verder zitten we midden in een drukke ochtendspits. Vooral in het midden en zuiden van het land. Met veel dagelijkse files en ook echt wat probleemgevallen. Zoals op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil bij Nieuwerbrug. Het oponthoud is daar een half uur vanaf Oude Rijn. De rechterrijstrook is dicht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar staat een vrachtwagen stil bij knooppunt Klaverpolder. De lading op die vrachtwagen is verschoven. Vanaf Breda Noord staat er nu 9 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Op de A27 van Breda naar Gorkum. Dat was een aanrijding met een aantal personenwagens bij Geertruidenberg. Dat veroorzaakt file vanaf Oosterhout met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En op de A73 zien we nog altijd flink wat vertraging. Meer dan een uur van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen knooppunt Ewijk en Malden nu 11 kilometer file. En de oorzaak is een kapotte auto. Ster. Nog steeds geen eten. Geen veiligheid, geen toekomst. Steun het Rode Kruis om de inwoners van Syrië te helpen. Met voedsel, medische zorg en hulp om weer een eigen leven op te bouwen. Zie je het Rode Kruis, zie je hulp. Geef op Giro 6251 of ga naar rodekruis.nl. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. We zijn niet voor niets winnaar van de Independent Award voor beste autoverzekering van 2022. Allianz Direct. 8:04. De Tweede Kamer debatteert vandaag over uitbreiding van de eigen vergaderregels. Het is de bedoeling om bedreiging daarin op te nemen als reden voor de voorzitter om in te grijpen. Aanleiding ervoor is het debat in november vorig jaar, waarin Forum-Kamerlid Van Houwelingen zijn D66-collega Sjoerdsma met tribunalen bedreigde. Uw misdaden. Niet uw. Oké, via de voorzitter. De misdaden van de heer Sjoerdsma zijn inderdaad niet te vergelijken met de periode, omdat ze onvergelijkbaar zijn. Want ze zijn op een wereldwijde schaal, zoals we van de globalist van u kunnen verwachten. En u moet zich diep en diep schamen. Okay. En uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik nog niet eerder mee heb gemaakt in de zaal, de plenaire zaal van deze Tweede Kamer, dat een collega van mij hier aan de interruptiemicrofoon staat met een bedreiging. Die zegt, uw tijd komt nog wel. U komt voor een tribunaal te staan. Nou, dat was Sjoerdsma. Politiek verslaggever Wilco Boom. Dat er dus blijkbaar hier nu over vergaderd wordt. Dat die regels moeten worden uitgebreid. Dat betekent dat Kamerleden elkaar nu nog wel kunnen bedreigen? Nee, zeker niet. Want volgens het reglement van orde, zoals de vergaderregels officieel worden genoemd, moeten Kamerleden zich gedragen op een manier die geen afbreuk doet aan de waardigheid van de Kamer. Dus je zou denken dat bedreiging daardoor al niet is toegestaan. Maar tegelijkertijd is bedreiging niet genoemd als specifieke reden voor de voorzitter om in te kunnen grijpen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld belediging of het verstoren van de orde in de vergadering. Nou, en vandaar dat D66 en de ChristenUnie, naar aanleiding van dat incident wat je net liet horen, een half jaar geleden al het voorstel hebben ingediend om bedreiging aan het reglement van orde toe te voegen, om dus de voorzitter meer armslag te geven om een Kamerlid het woord te kunnen ontnemen of zelfs te kunnen schorsen. En volgens D66-Kamerlid Joost Sneller is dat echt nodig. Om de veiligheid van Kamerleden te garanderen en te zorgen dat ze vrij hun mening kunnen geven in het parlement. Want wat je nu ziet is dat mensen bedreigd worden door collega's en daardoor niet meer zeggen wat ze eigenlijk willen zeggen. Zou het niet beter zijn als andere Kamerleden die ook vinden dat er niet bedreigd mag worden en dergelijke, als die een collega die uit de bocht vliegt daar veel directer op aanspreken? Nee, ik denk dat het belangrijk is dat de voorzitter die de orde van de vergadering bewaakt, dat die degene is die dit beoordeelt. En niet dat we elke keer een soort recensie rondje krijgen van of het optreden van de voorzitter of dingen wel of niet over de grens zijn gegaan van de reglementbepaling. U mag niet beledigen of u mag niet bedreigen zoals wij zouden willen. Ja, en D66 en de ChristenUnie benadrukken dat ze de vrijheid van meningsuiting voor Kamerleden niet willen beperken. maar wel het intimiderend effect van verbale bedreigingen willen tegengaan. Het zou er ook aan bijdragen dat mensen buiten de Kamer die uitspraken in de Kamer zien als een excuus om mensen, om politici te gaan bedreigen. En ze wijzen ook op verschillende gevallen van bedreiging in de afgelopen jaren, zoals dat incident met Van Houwelingen met Sjoerdsma, maar ook de uitspraak van PVV'er De Graaf tegen het oud-Kamerlid Öztürk van DENK. De Graaf die zei in februari 2019 bijvoorbeeld: ik zal je najagen, dan ben je van mij en nu klaar in je hoek. En hoe denken die partijen, dus PVV en Forum, dan over deze aanpassing? Nou, die twee partijen zijn tegen deze aanpassing. Zij zien het juist wel als een inperking van de vrijheid van meningsuiting in de Kamer. Volgens hen moet daar juist daar alles gezegd kunnen worden. En volgens Forum heeft de Kamervoorzitter al voldoende mogelijkheid om in te grijpen. En laat ze zich te veel leiden door wat de regeringspartijen willen en zelfs het kabinet. Ook elders in de Kamer zijn wel wat twijfels over dit voorstel. Een van de veteranen in de Kamer, partijleider Kees van der Staaij van de SGP, die heeft ook wat bedenkingen. Hij vindt een aanscherping van het reglement om vaker in te grijpen ongewenst. Maar hij heeft ook weer geen bezwaar als het voorstel van D66 in de ChristenUnie alleen maar bedoeld is als verduidelijking van de huidige regels. Als het alleen dat is, dan heeft het weinig betekenis. En dan is het hoger de kwestie van, nou, je verduidelijkt nog iets, dat is prima. Maar als je echt gaat zeggen van ja, nee, maar we willen toch dat er veel sneller en makkelijker moet worden ingegrepen. Ja, dan is het inderdaad, vind ik, een juist aantasting van het vrije woord. Als een Kamerlid tegen u zou zeggen, wat u hebt gedaan is een schande en uw tijd komt nog wel, er komen tribunalen. Denkt u dan, dit is een bedreiging? Nou, dat hangt er dus, dat hangt heel erg van de context af. In die context van Houwelingen tegen Sjoerdsma? Dat vond ik een twijfelgeval. Dat vond ik een twijfelgeval in de zin van of je dat echt moet aanmerken als iets wat, zeg maar, juridisch niet door de beugel kan, waar je als ordemaatregel iemand het woord op moet ontnemen of wat dan ook. Ja, het is op dit moment ziet het er naar uit dat er wel voldoende steun is voor het voorstel van D66 in de ChristenUnie. Er is al een schriftelijke behandeling geweest, zoals bij alle voorstellen. En daaruit blijkt dat de regeringspartijen er positief tegenover staan. En ook de Partij van de Arbeid en GroenLinks, oppositiepartijen. En daarmee is er dus wel een meerderheid verzekerd. Ja, en gaat het dan helpen als dit wordt aangenomen? Ja, dat zal natuurlijk moeten blijken. Dat ligt ook aan de manier waarop de voorzitter er gebruik van maakt. Vorige week bijvoorbeeld kreeg Kamervoorzitter Bergkamp kritiek dat ze eerder had moeten ingrijpen toen Forum-Kamerlid Baudet insinueerde dat minister Kaag spion zou zijn voor een vreemde mogendheid. Voordat Bergkamp hem het woord ontnam, wat ze uiteindelijk wel deed, liep het kabinet de vergaderzaal al uit. En het gaat dus niet alleen om de regels en wat daar precies in staat, maar ook om de toepassingen van. Gisteravond werd bekend dat het presidium van de Kamer, het dagelijks bestuur van de Kamer, onderzoek wil laten doen naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door oud-voorzitter Ariep. Zal het daar tijdens het debat ook nog over gaan? Nou ja, op zichzelf niet. Dat staat niet op de agenda. Op de agenda staat de uitbreiding van het reglement van orde. En als de voorzitter de regels strikt toepast, kan er dus niet over worden gesproken, want het is buiten de orde. Maar het zou mij niet verbazen als een aantal Kamerleden er toch over gaat beginnen. Vooral ook omdat Ariep Bergkamp verwijt dat die haar een dolk in de rug heeft gestoken. Maar of het echt gebeurt, ja, dat gaan we dus later vandaag horen in de Kamer. Je houdt het voor ons in de gaten, Wilco. Dank je wel. 60 jaar gaswinning heeft Nederland veel opgeleverd. Met die zin begint voorzitter Tom van der Lee van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen ieder verhoor. En hij sluit af met de nadelen die het ook had in Groningen, namelijk veel schade en onveilige huizen. Vandaag zijn er twee verhoren, de directeuren van het instituut Mijnbouwschade Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen, allebei verantwoordelijk voor de afwikkeling van schade aan huizen. Reinalda Start volgt die enquête voor ons. Reinalda, waarom zijn er twee organisaties eigenlijk nodig om dat te regelen? Ja, dat is een vraag die de commissie ongetwijfeld ook zal stellen. Want er is eigenlijk nooit een duidelijk verhaal over gekomen van het ministerie van Economische Zaken die het beleid hierover maakt. Want het heeft wel iets geks. Huizen die zo onveilig zijn dat ze moeten worden gesloopt, hebben immers ook vaak schade. En daar zijn dus twee loketten voor. Nu moet je naar het instituut Mijnbouwschade voor. Mijnbouwschade Groningen voor de schade. Mm-hmm. En naar de Nationaal Coördinator Groningen als je huis moet worden versterkt. Hoeveel schade is er eigenlijk door de gaswinning in Groningen? Is dat duidelijk? Nou, door dat instituut mijnbouwschade is tot nu toe in totaal 1,5 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd. En dat is voor fysieke schade aan gebouwde scheuren en voor de waardedaling van huizen door de gaswinning. En tot nu toe is er ruim 170.000 keer schade gemeld bij dat instituut. En er is ook nog voor 33.000 euro aan immateriële schade uitgekeerd. Over de schadeafwikkeling is natuurlijk een hoop te doen geweest ook. Hoe gaat dat nu? Nou, bij simpele schades kan het vrij snel gaan. Bij 55% van de schademeldingen lukt dat eigenlijk niet binnen een half jaar. En er zijn nu ruim 1400 nog niet afgehandelde schademeldingen die zelfs al meer dan 2 jaar duren. Overigens zegt de Rekenkamer, onlangs hebben ze dat weer geëvalueerd, de werkwijze van het Schadeinstituut. Die was behoorlijk kritisch over de uitvoeringskosten. Voor elke euro schadevergoeding gaat 74 cent naar uitvoeringskosten. Dat is nog verder opgelopen ten opzichte van de eerste berekening in 2020. Toen was dat nog ruim 50 cent. Maar zoveel, hoe komt dat? Ja, dat heeft te maken met de hoeveelheid schade-experts die worden geraadpleegd bij de beoordeling van de schades. En wellicht heeft dat ook weer te maken met de invloed die gaswinningsbedrijf NAM nog steeds heeft op het betalen van de schades en de versterking van de huizen. Want alle rekeningen moeten uiteindelijk aan hen worden overlegd. En zij moeten dat uitkeren, omdat zij daar aansprakelijk voor zijn. En de voormalige Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders, was gisteren te horen bij de verhoren. En die legde dat uit. Dus daar zullen ze ongetwijfeld vandaag meer over willen weten. Reinalda, dankjewel. De Ajax-vrouwen mogen ondanks de nederlaag tegen Arsenal trots zijn op zichzelf. Dat zeg jij, maar dat vindt eigenlijk aanvoerder ja. Julia Spitsen. Ik kon geen aanhalingstekens aangeven. Nee. Zo, ja. Ajax werd uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League. Met 1-0 verloor de Ajaxide van Engelse topclub Arsenal. De winnende goal kwam trouwens wel van de Nederlandse Viviane Miedema. Maar ja, aan de verkeerde kant voor Ajax. De Ajax-vrouwen spelen dit seizoen dus geen Europees voetbal. Maar aanvoerder Spitsen vindt dat haar ploeg het goed heeft gedaan. Die vertrouwen moeten we er ook uit putten. En dit moeten we elke week ook laten zien in de competitie. Elke keer weer die mentaliteit wat we in de Champions League hadden. Want ja, dan ga je die andere teams het ook heel moeilijk maken. En ja, dat is iets wat we mee moeten nemen uit deze wedstrijd. Oh, dus Julia Spitsen tegen Ajax TV. De toekomst van de schaatsploeg van Jumbo-Visma komt niet in gevaar door het onderzoek naar Frits van Eert. De directeur van de supermarktketen is verdacht in een witwaszaak. Hij zat een paar dagen vast en heeft zijn functie voorlopig neergelegd. Gisteren was de teampresentatie van Jumbo-Visma voor het nieuwe seizoen. En daar ging trainer Jacques Ory in op de situatie. Hij zei dat Jumbo weliswaar in zwaar weer zit, maar dat hem is verzekerd dat het geen invloed zal hebben op de schaatsploeg. Tegen Trouw zegt Ory dat de schaatsers er onderling wel mee bezig waren. Het was een gesprek aan de eettafel, maar dat zakte na een paar dagen weg. De Nederlandse tennisters spelen hun thuiswedstrijd tegen Frankrijk in het landentoernooi de Billie Jean King Cup in Frankrijk. De Tennisbond kan geen geschikte speellocatie vinden in eigen land en heeft daarom de Fransen gevraagd de wedstrijd te organiseren. Twee Nederlandse speelplekken trokken zich op het laatste moment terug. En er is volgens de bond te weinig tijd om nog een andere locatie te vinden. Kortom, Nederland mist nu het thuisvoordeel, erkent bondsvoorzitter Jacco Elting in Langs de Lijn en Omstreken. Je mag de ondergrond kiezen. Dat is natuurlijk het voordeel ook bij het thuisspelen. Je hebt het publiek wat grotendeels voor jou is en niet voor de tegenstander. Dus we weten hoe onze Nederlandse speelsters daar in het verleden ook mee om zijn gegaan. Ja, dan is dat zeker iets waar ze beter door gaan presteren. Dus dat zal zeker effect hebben, absoluut. Toch wel armoede dat je niet eens een plek in Nederland kan vinden. Ja, die hebben zich ook met vergunningen te maken. Dat worden nu niet meer lukt op tijd. Genoeg publiek ook, dat kan ook het probleem niet zijn. Kaartverkoop. Nee. Het is niet gelukt. De Nederlands-Franse tennispartijen in Frankrijk dus in de landenwedstrijd om de Billie Jean King Cup zijn op 11 en 12 november. En het kan een mooi weekend worden voor Max Verstappen. De Formule 1-coureur wordt morgen al 25. En dan kan hij zondag zichzelf een cadeautje geven door voor de tweede keer op rij wereldkampioen te worden. Maar dan moet het wel allemaal meezitten tijdens de grote prijs van Singapore. Tadej heeft het maar even op een rijtje gezet. Begint natuurlijk met zelf winnen. Dat is dan het cadeautje dat hij zich kan geven. Maar als Verstappen dat lukt, dan moet Charles Leclerc op een plek 9 of lager eindigen. En Sergio Perez op plek 4 of lager. Dan is hij kampioen. En dat wordt nog iets ingewikkelder te maken als Verstappen wint en de snelste raceronde rijdt. Dat levert hem dan 1 extra WK-punt op. Dan is hij kampioen als Leclerc maximaal achtste wordt en Perez vierde. Nu met pen en papier. Kortom, het is allemaal nog wel behoorlijk virtueel, zoals dat dan zo mooi heet. Hè? Ja. Verstappen zelf zegt dat hij geen haast heeft. Na Singapore zijn er namelijk nog 5 wedstrijden waarin hij de titel kan pakken. Verkeersinformatie bij de ANWB Wijnand Zwaan. Loopt het aantal files al wat terug? Nou, we zitten nu ongeveer op het hoogtepunt. Bijna 600 kilometer, alles bij elkaar. Het is een drukke ochtendspits en mistig bovendien. En er zijn ook wat ongelukken gebeurd. De meeste drukte zien we overigens in het midden en zuiden van het land. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht, daar gebeurde een ongeluk bij Nieuwegein. Daar is 1 rijstrook dicht en dat veroorzaakt file vanaf Maarn met een half uur vertraging. Op de A27 van Breda naar Gorkum was een aanrijding met een aantal personenwagens bij Geertruidenberg. Daar is maar 1 rijstrook open en het oponthoud daar is een half uur. En de 3 kwartier vertraging zien we op de A73 van Nijmegen naar Venlo bij Malden. In 11 kilometer file, daar staat een auto met pech stil en er is maar 1 rijstrook open. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. Raam open, mijn voet op het pedaal en ik ga. Ik blijf rijden, alleen naar voren kijken. Ik wil hopen dat ik een beetje leer hoe het staat. Het zijn feiten, minder vergelijken. Het mooie gaat van start en het lege lijkt nu leger. Voel het als maar harder, probeer het te vergeten. Omgeving staart me aan en geeft me lucht. De straten lijken donker, toch brandt er zoveel licht. En ik luister naar mezelf, maak me los van het gewicht. En verstand op nul, zo wil ik blijven gaan. Langzaam met de dagen op zijn tijd. Ik voel me steeds vrijer, alles wordt kleiner. Zorgen raak ik steeds wat beter kwijt. De nieuwste van Mo, blijven rijden. In Museum Katharijnenconvent in Utrecht opent vandaag de tentoonstelling over gospel. Co-curator van deze tentoonstelling is zangeres Shirma Raus. Ja, Shirma Raus, goedemorgen. Goedemorgen, sorry Mark. Sorry dat ik toch er doorheen ga, maar ik wil eigenlijk weten, wat maakt dit lied een gospellied? Het is ook een gospellied. Het zegt, we shall overcome. En gospel is begonnen, is ontstaan uit zoektocht naar hoop. Hoop, en Martin Luther King, We Shall Overcome, was het liedje dat zijn civil rights movement, ja, het droeg de civil rights movement. We shall overcome. Wij zullen er doorheen komen ooit. En dat is gospel. Gospel is hoop, gospel is liefde, gospel is troost. Dus dat maakt het een gospel. Maar Martin Luther King, van de burgerrechtenbeweging, ook protest? Ja, zeker. Maar het is, kijk, deze tentoonstelling, we hebben het over de genre gospel. En het is onlosmaakbaar met de civil rights movement. Maar ook, het is begonnen op de plantages. En doorontwikkeld tot dat het zelfs hier in Nederland de dag van vandaag heel veel wordt ingezet. En dat laten we zien, dat gospel leeft. Het is meer dan een genre, het is een lifestyle. Maar het is een genre die vaak wordt ingezet voor entertainment, in televisieprogramma's, in shows. Maar het heeft, en het kan iedereen raken. Vaak hoor je, ja, het raakt me zo. Je hoeft niet te geloven om van gospel te kunnen genieten. En dat laten we zien in deze tentoonstelling. En op wat voor manieren doen jullie dat? Want jij bent co-curator. Ja, ik heb samengemaakt met Rianneke van der Houwe, van de curator van het museum. En we hebben het in 6 thema's opgedeeld. Dus je maakt kennis met de genre zoals je het kent in de eerste ruimte. Oh, happy day. Kent iedereen. Ken jij ook, denk ik wel. Mm-hmm. Oh, happy day. Toch? Ja, zeker. Nee, ik ben blij dat jij het zingt. Nee, niet ik, want dan hebben we geen luisteraars meer. Maar zeker, nee, dat is een heel bekende. Ja, ja. Ja, precies. Dat is in de jaren 60 naar Nederland. In Nederland ook een grote hit geweest. Dus dat is eigenlijk, denk ik, wel het grootste kennismaking met gospel voor Nederland in het algemene zin van het woord. Maar we gaan ook terug naar het begin van de gospel, dus de oorsprong. En dat leggen we uit aan de hand van spirituals. Gershwin Bonifacia, die heeft een gedicht, is een tekstdichter, die heeft met een Carlos de Hoop een slagwerken laten ze zien, de kracht van de gospel, dus tekst met slagwerk, want zo is het begonnen, ritme en stem. En zo ga je de hele reis door het museum, door het prachtig museum, tot slot een concert die is opgenomen met allemaal gospel artiesten hier in Nederland, waar u net een stukje uitdraaide, om te laten zien dat gospel heeft zijn oorsprong heel ver van onze grenzen is het ontstaan, maar het leeft heel erg nu hier in Nederland. En het werd ook tijd, want dit is nog nooit gedaan. Een tentoonstelling over de gospel. Ja, dit is sowieso iets wat u raakt natuurlijk, maar is er nog één ding uit de tentoonstelling waar dan nog net iets bijzonderder? Ja, er zijn een hoop dingen. We hebben hele bijzondere bruiklenen. Maar ik denk het meest bijzonder is denk ik wel de Slave Bible. De Slave Bible is een bijbel die speciaal is gemaakt door zendelingen voor eigenaren. Zonder heel veel stukken van de bijbel. Dus geen bevrijding. Ze hebben ook teksten aangepast. You had to honor je eigenaar, die moest je eigenaar eren. Dus ze hebben heel veel dingen aangepast in de Bijbel om de tot slaafgemaakte in bedwang te houden. En dat is heel bijzonder, want er zijn maar 3 in de hele wereld. En we hebben 1 die wij mogen lenen van University of Glasgow. Dat is heel bijzonder. Er zijn heel veel bijzondere stukken. Ook een robe die Martin Luther King heeft gedragen in 65, toen hij naar Amsterdam kwam voor zijn eredoctoraat. Zijn allemaal bijzondere, mooie, ook heel veel geluid. Ja, heel veel muziek. Sowieso veel muziek, want er wordt ook rondom de tentoonstelling live muziek verzorgd, concerten. Jij treedt daarbij op, 9 oktober. Ja, dat is het begin. Ik doe de kick-off. Maar in de tentoonstelling zelf, ik moet ook erbij zeggen, bereid je voor op heel veel audiofragmenten, heel veel beelden, heel veel gesprek. Dus het is echt een audio-georiënteerd tentoonstelling, logisch, want het gaat over muziek. Het is niet een tentoonstelling over religie, kerken. Nee, het is echt genre. En qua nummers, wat kies jij dan de bekende, de hits of ook minder bekend werk? Waar je juist mensen mee in aanraking wil laten komen? Absoluut. Zeker ook minder bekende werk, want ik denk dat het gaat om een kennismaking. Dus je kan niet alleen maar pleasen. Dus natuurlijk, Oh Happy Day zit erin, maar ook So We Shall Overcome kent iedereen omdat het is gebruikt in de Civil Rights Movement. Maar dingen zoals, voor de niet-gospelkenners dan, hè. Mm-hmm. Zou je ook Shackles kunnen kennen? Take the shackles off my feet, tuurlijk.

in een heel goed wijnjaar, om het zo maar te noemen, 1995. Op hetzelfde jaar dat de Fugees uitkwamen met het album The Score. Wat ook gigantisch was. En misschien een nog grotere impact had dan Coolio. Maar dan komt de man die op de klanken van Pastime Paradise van Stevie Wonder. Songs in the Key of Life. En die komt dan met een variatie op Psalm 23. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's not much left. Because I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. Het is het verhaal over een jongen uit L.A. De stad van de Rodney King beatings die we op CNN zagen. Politiegeweld, ver voordat we het hier in Nederland over hadden. Die ineens door de speakers van Tokio tot Zuid-Afrika, of in mijn geval Winsum, 15 kilometer boven Groningen, te horen was. Yeah. Ja, dat is natuurlijk een... Er was daarvoor wel hip-hop. We hadden natuurlijk de Beastie Boys, de LL Cool J. Er is natuurlijk heel veel gebeurd aan hip-hop. En Coolio was verreweg ver van de beste rapper ever. Maar dat nummer Gangsta's Paradise, dat heeft ontzettend veel betekend. Omdat achter hem, achter die deur die opengetrapt werd, konden heel veel andere rappers de mainstream inwandelen met muziek die heel authentiek was. Die bleef bij het straatleven, het leven als zwarte man in L.A., het leven van een jongen die eigenlijk best wel een booksmart was als kind, astmatisch, maar ook crackverslaafd was. En dat heeft overwonnen. En ineens met die soundtrack, voor die soundtrack van een toch best wel middelmatige, laten we nu gewoon zeggen, slechte film. Meestal zeg je het boek is beter dan de film, hier is de soundtrack beter dan de film. Ja, dat zouden we met de kennis van nu zouden we een film over een witte vrouw die dan in een zwarte wijk eigenlijk iedereen de les komt lezen. En een soort white savior zouden we dat noemen. Maar goed, dat is allemaal de tijdsgeest. En neem niet weg dat die track die overigens bijna nooit, die bijna niet op die soundtrack gekomen was. Oh, ja, hoe kwam dat? Weet je dat? Dat heb ik nooit helemaal begrepen. Maar het is een last minute addition, zoals ze dat noemen. En dat is toch wel bijzonder, omdat ik denk dat het voor zijn carrière, maar dus ook voor de carrières van heel veel andere rappers, best wel veel uit had gemaakt als dit niet was gebeurd, dit moment. Want dat het van een film kwam, het maakte wel dat ook die videoclip wel indruk maakte. Hè? Even los van dat de film dan niet zo goed is en waar die over gaat. Maar dat was waarom je hem veel ook op zenders als TMF en MTV zag. Ja, en je moet je voorstellen dat TMF, MTV, dat gebeurde net eerder. Ik bedoel, in de jaren 80 zag je dat met Run DMC. Michael Jackson speelde een hele grote rol om zwarte muziek daar op die zender te krijgen. Want het was eigenlijk een plek voor voornamelijk rockmuziek. Ik weet dat nog vanuit toen ik jong was en dus in boven Groningen woonde. Op TMF, op een gegeven moment kwam er een hiphopprogramma. Maar het was natuurlijk wel we zaten in de Eurohouse, in de Happy House, in dat soort Charlie Lonoy en Mental Tio. En daar stond je dan met je bandje met rapmuziek. En het was natuurlijk heel fijn dat opeens die Coolio daar doorheen kwam. En ik denk wel dat vooral voor mainstream radio, ook in Nederland vooral, dat wel echt een moment was dat mensen zagen van hey, dit is iets wat we niet kunnen ontkennen. Jammer genoeg heeft het nog wel heel lang geduurd voordat die hiphopmuziek ook in Nederland meer ruimte kreeg. Op de Nederlandse radio en op televisie. Ja, wat andere nummers van hem zijn niet ook verder ook hier in Nederland. Ik wil een paar voor, maar die dus inderdaad echt mainstream zijn geworden. Oh, jawel. Kijk, hij heeft nog een keer voor Space Jam een soundtrack van een film. Michael Jordan. Hit gehad. Ja, Michael Jordan. Dat weet je. En het is nogmaals, het is gezamenlijk werk. Hè. Wat ik zeg, Dear Mama, het fantastische nummer van Tupac. Dat stond op zijn album Me Against the World. Van 1995, weet je, de Fugees had ik het over. We hebben natuurlijk ook mensen als Will Smith gehad. En er waren natuurlijk ook De La Soul. Dus hij is echt niet alleen geweest. Maar je hebt af en toe zo'n bijzondere track die raakt mensen. En ik denk dat komt, want ik weet nog dat ik het aan mijn vader liet horen. En die zei, ja maar zie je, dit is allemaal gerecycled. En die pakte Songs in the Key of Life erbij. Dus deze track van Coolio laat zien dat hiphop geboren is in het huis van soul en jazzmuziek. En dat huis is weer gebouwd door tot slaaf gemaakt die de Negro spirituals zongen en die elementen van Afrikaanse muzikale tradities meenamen. Dus het feit dat deze track zo aansloeg en nog steeds zoveel mensen raakt, zelfs als ze de tekst niet kennen, is ook het bewijs van hoe goed Stevie Wonder is. Want die plaat kun je nog steeds opzetten, van A tot Z. Dus dat is allemaal verbonden met elkaar. Dank je dat je daarover wilde vertellen, Andrew. Programmamaker en radio-dj Andrew Makkega over het overlijden van Coolio. Ondernemers bereiden zich nu al voor op Black Friday, dat koopfestijn. Over een kleine 2 maanden is het. Eén onderneming zegt nu daar niet aan mee te willen doen en sluit zelfs de winkels op die dag. Hans Gils, directeur van Dille en Camille, met 42 winkels in Nederland en België. Goedemorgen. Goedemorgen. En waarom toch gewoon op die dag dicht, terwijl dat een dag is waar het gehoopt toch altijd wordt door de detailhandel dat er veel omzet wordt gedraaid? Ja, op die dag draait het om consumeren, met de nadruk op meren en korting. En ja, wij zijn ooit door Freek Kamerling, onze oprichter, in 1974 opgericht als een toch wel een reactie op de opkomende wegwerkmaatschappij destijds. Ja, we hebben in het begin ook nagedacht van moeten wij met Black Friday. Dus de eerste keer hebben wij ook actie gevoerd. Weliswaar alleen online, maar dat voelde zo slecht dat we de keer daarna samen met Trees for All een actie zijn begonnen om voor elke aankoop bomen te laten planten. Maar ja, als we toch nog verder doordrinken van waarom zijn wij ooit opgericht, dan willen we eigenlijk gewoon toch een keer een tegengeluid laten horen. Dat het niet om meer moet gaan, maar om bewust en misschien ook wel ietsje minder kopen. Maar dat klinkt toch ook gek voor een bedrijf wat spullen wil verkopen en daar gewoon winst maakt en personeel van moet betalen. Ja, klopt. We kunnen ook niet het hele jaar dicht, hè? Want wij zijn ook een bedrijf wat gewoon ook in alle eerlijkheid nieuwe spullen verkoopt, hè? Dus dat is sowieso al een iets mindere duurzame variant, hè? Het beste kan je tweedehands kopen of lenen. Maar wij willen wel echt ook in die gekte niet meedoen. Het is een hele goede dag voor ons, hè? Want het is daarna bijna Sinterklaas. Dus wij zijn toch ook een winkel waar mensen ook voor cadeaus komen. Of heeft het ook ermee te maken dat het iedereen zo tegen elkaar opbokst dat er ook gewoon juist niet te verdienen valt meer op die dag? Ja, nee, er valt heel veel te verdienen. Toch dat is wel. Ja. Iedereen staat op die dag in een koopmodus. En het lijkt wel of mensen moeten kopen. En wij willen eigenlijk het tegengeluid laten horen dat het helemaal niet hoeft. Ga die dag eens lekker in de natuur wandelen. En wij gaan met z'n allen als bedrijf de natuur een handje helpen. Her en der in het land. Dat gaat uw personeel doen, want die gaan toch aan het werk. Doen. Ja. Dus, maar tegen betaling ook? Mensen die dag ingeroosterd staan, die worden gewoon netjes betaald. En iedereen die eigenlijk die dag vrij is en toch wil meehelpen, die is van harte welkom ook die dag. Dus we gaan er met z'n allen op uit. Heeft u nog geprobeerd om andere ondernemers mee te laten doen? Nou, eigenlijk is dat dat we dit nu bekendmaken, de start van een actie dat we hopen dat andere bedrijven aanhaken. Is het ook een soort reclamecampagne voor u? Een beetje publiciteit met deze actie, ondanks het goede doel wat u zelf zegt? Nou ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar het is wel dan publiciteit die omzet technisch heel veel pijn doet. Het is echt dat we een tegengeluid willen laten horen. En dat kan je op elke manier framen. Maar dit is wie wij zijn. We willen echt op die dag een ander geluid laten horen. Wat kost het u dan per saldo, denkt u, zo'n dag? Ja, niet we open zijn. Nooit exacte bedragen, maar reken maar uit. Dat zijn meerdere tonnen. Ja, dus dat is echt wel een flink bedrag. Dat is echt substantieel. Ja. Dus dat doe je niet als het publiciteit is. Dank voor uw reactie, Hans Gils, directeur van Dille en Camille. Even naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Ja, het aantal files neemt nu af. We zien soms toch nog wel wat meer vertraging op de A9 bijvoorbeeld. Van Alkmaar naar Amstelveen tussen Velzen en knooppunt Bad Hoeverdorp 15 kilometer met 3 kwartier vertraging. Daar ging een ongeluk aan vooraf. De linkerrijstrook is dicht. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd bij Nieuwegein. Dat veroorzaakt file vanaf Lexmond met 1.5 uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. In een tijd waarin beurskoersen vooral dalen, is er in Duitsland een enorme beursgang. We vinden er plaats. De 91 jaar oude maker van deze sportwagens is net naar de beurs. Ja, ik ben niet een enorme kenner dat ik nu zeg, ik weet wat het is, maar het is een Porsche. Moederconcern Volkswagen brengt het dochterbedrijf naar de beurs van Frankfurt. Met die beursnotering krijgt het Porsche Concern een waarde van 75 miljard euro. Economieverslaggever Nick Wouters. Goedemorgen. Dat is toch in deze tijden best bijzondere timing, of niet? Het is een hele slechte timing voor een beursgang. Ja, heel bijzonder. Het is een beetje alsof je op een begrafenis in een hoekje slingers gaat ophangen en ballonnen en zegt, geef mij vooral geld, want wij willen naar de beurs. Wij maken er een feestje van, want dat is zo'n beursgang altijd. Je hebt het ook bijna niet gezien de afgelopen maanden dat er bedrijven naar de beurs zijn gegaan. Iedereen die het uitstelde of zei, voorlopig niet. Ja. We hebben in Nederland bol.com gehad. Dat zou naar de beurs gaan, is niet gegaan. Coolblue zou gaan, ging niet. En deze hele grote jongen, die gaat nu wel gewoon. Of is nu al nu beursgenoteerd. Ja, en waarom dan? Omdat moederconcern Volkswagen geld nodig heeft. Nou, dat helpt als je zo'n bedrijf naar de beurs brengt. Dan is het meer waard dan als het in jouw bedrijf zit. Dat is, hebben we eerder gezien bij Ferrari. Die is ook naar de beurs geweest. Forte was toen eigenaar en heeft het naar de beurs gebracht. En dat levert gewoon heel veel geld op. Je ziet het nu ook. Bedrijven op papier is Porsche nu 75 miljard waard. Terwijl Volkswagen zelf als geheel zo'n 80 miljard waard is. Het helpt gewoon als je dat los verkoopt aan beleggers. Ik heb een geluid van een Duitse analist die dat ook zegt. Porsche war und ist die Perle im VW-Konzern. Sie war bis dato aber eine Perle, die eher mal ein Stück versteckt war, wo wir nicht genau wussten, wie groß, wie schwer ist sie denn. Und durch den Börsengang wird nun sehr, sehr transparent, welchen Wert der Markt dem Unternehmen Porsche entgegenbringt. Het is een diamant, zegt deze analist, die verstopt was in het Volkswagen-concern. En nu die daar uit dat concern gehaald wordt, een beetje opgepoetst wordt en wordt geshowt aan de buitenwereld, kan hij nog meer blinken, nog meer stralen. En nu zien mensen ook daadwerkelijk hoe het met dit bedrijf gaat. Want je moet natuurlijk bij zo'n beursgang ook honderden pagina's publiceren met hoe het met je bedrijf gaat, wat de risico's zijn, hoeveel je verdient aan de auto's die worden verkocht. En dat inzicht krijgen beleggers nu. Maar toch nog steeds. Dit moment veel economische onzekerheid, energiecrisis, inflatie, hoge rente. Nou, auto-industrie weten we chiptekorten, dat lastig is, waardoor er ook onderdelen niet kunnen komen. Wie wil er nu op dit moment Porsche of die Porsche-aandelen ook kopen? Ja, er zijn toch wel genoeg mensen. Dat blijkt toch ook wel uit de voorinschrijvingen die er zijn geweest. En het aandeel wat nu ook bij de handel in het begin al stijgt. Dus er is wel veel vraag naar het aandeel Porsche. Ja, waarom dit bedrijf dan wel lukt? Kijk, het is natuurlijk de naam. Het is wel een luxe merk. En investeerders vinden dat ook leuk om in hun pakket te hebben, in hun portfolio. Dat ze zeggen, ik heb Apple, ik heb Porsche en nog maar een paar van dat soort merken op, dus dat verkoopt goed. Maar ook omdat ze heel veel winst maken. Ze verdienen veel op de productie van de auto's. Veel meer dan bijvoorbeeld een Volkswagen zelf doet. Zo'n auto van Porsche, de goedkoopste kost geloof ik €90.000. Dan heb je de goedkoopste variant, maar je hebt de veel duurdere versies. Daar kan je makkelijk als verkoper, als bedrijf die ze produceert, €10.000 bovenop zetten en in eigen zak steken. En dat blijkt ook uit die cijfers die ze nu gepubliceerd hebben, dat ze van elke euro omzet, 20 cent, is de winst voor het bedrijf. Dus ze denken, ze houden daar veel aan over. En ze denken ook, ja, ook met een recessie blijven mensen luxe auto's kopen. Is wel de vraag of dat ook zo is, omdat Porsche is wel iets minder luxe merk dan bijvoorbeeld Ferrari is. En dat is nog veel exclusiever. Mm-hmm. En dit Porsche kun je nog bij de buurman zien. bij wijze van spreken, niet bij elke buurman. Het is nog goed zoeken op de snelweg om ze te vinden. Maar ze komen wel meer voor. En ze staan dan helemaal op eigen benen nu? Nee, want het is maar een deel van de aandelen dat wordt verkocht. En ook nog eens, als je als belegger nu instapt, mag je niet meestemmen over het beleid van het bedrijf. Het is een beetje alsof je in een zelfrijdende auto stapt. Je koopt het aandeel, maar verder heb je niks te zeggen. Hij brengt je gewoon ergens naartoe. Dus Volkswagen blijft eigenaar. Op papier niet eigenaar, maar blijft wel beslissen hoe het met het bedrijf gaat. En ook de topman van Volkswagen is ook de topman van Porsche. Dus die bedrijven blijven wel verstrengeld. Gaan andere bedrijven hier nu dus ook extra naar kijken? Juist wat jij in het begin zei, dat opknippen. Ik hoorde bij Unilever, nieuwe topman, waar ook van wordt gezegd, dan dingen opknippen. Wordt dat een soort mode misschien? Opknippen heb je de laatste tijd wel veel meer gezien. Ja, dus dat zou best wel kunnen dat je dat vaker gaat zien de komende tijd. Er wordt natuurlijk naar deze beursgang gekeken of dit een succes is. Nou, voorlopig zou je kunnen zeggen dat is het. Want dat geld wat ze wilden ophalen is binnengekomen. Het is wel iets minder dan dat ze een half jaar geleden dachten. Maar het gaat best goed. Dus het zou kunnen dat bedrijven nu denken, nou, deze strategie die gaan wij ook proberen. Is niet voor elk bedrijf weggelegd. Want je moet echt wel bewezen hebben in het verleden dat je geld kan opbrengen. En ook wel een naam hebben, zoals Porsche in dit geval. Ja, dat het inderdaad, wat je dan apart op dat iedereen het kent en het wil hebben. Dank voor je uitleg, economieverslaggever Nick Wouters. Reactie aan de redactie. We horen vanochtend van onze Amerika-correspondent Lucas Waagmeester en trouwens ook van de Nederlander die er woont, hoe orkaan Ian huishoudt in de Amerikaanse staat Florida. Stormvloed van soms wel 3,5 meter en meer heeft grote delen van de kustlijn onder water gezet. Luisteraar Robin vraagt, in hoeverre is er door orkaan Ian gevaar dat alligators in woonwijken in Florida terecht gaan komen? Ja, Dat zijn we gaan uitzoeken. De Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. Ja, zo, die bestaat. De deskundigen, zullen we zeggen. Dat zijn de deskundigen. Ja. Die waarschuwen inderdaad dat de kans groter is dat alligators, maar ook slangen en beren te zien zijn. Maar een onderzoeker van de University of Florida stelt dat alligators tijdens orkanen niet actief jagen of op zoek gaan naar prooien. Dus ik denk dat zij zelf dan zich schuil houden. Ja, of ze gaan juist vanwege het hoge water, zoeken ze het ook hoger op. En dan komen ze natuurlijk uit hun schuil tevoorschijn. Dan zie je ze vaker, denk ik. Maar ze hebben dan wel wat anders aan hun hoofd dan een mens aanvallen. Dus dat is dan in dat opzicht, zal dat niet snel gebeuren, dat mensen om die reden gevaar lopen. Wel om alle andere redenen die door de orkaan nu aan de hand zijn daar. Trouw journalist Vincent Dekker vertelde vanochtend in de uitzending over zijn boek Going Down, Going Down. Een reconstructie van de Belmer vliegramp van 30 jaar geleden. En toen zei hij dit. En ik denk dat wat er in het vliegtuig zat ook de reden is geweest waarom het dus uiteindelijk in de Bijlmer is neergestort en niet een andere route heeft gekozen. Bijvoorbeeld een landing op het water in het IJsselmeer. Wat verreweg het beste zou zijn geweest in mijn ogen. Ja, over deze opmerking kregen we veel reacties van luisteraars. Bijvoorbeeld van Jeroen. Hij schrijft, het heeft bijna nooit de voorkeur om te landen op water als er een vliegveld in de buurt is. Volstrekt logisch om naar Schiphol terug te keren, omdat daar alle faciliteiten zijn als het misgaat. De vliegers wisten niet wat voor schade er aan hun toestel was, konden dat niet weten. Dit heeft allemaal niets met de lading van het toestel te maken. Ja, dat is één mening. We hebben het ook even nagevraagd bij luchtvaartspecialist Joris Melkert. Landen op water kan aan zich wel. Er zijn zelfs procedures voor. En het is een aantal malen ook wel gelukt. Een heel mooi voorbeeld daarvan is de landing op de Hudsonrivier een aantal jaren terug. Dat is heel succesvol afgelopen. Maar meestal gaat het gewoon heel goed mis als je op water probeert te landen. Het is ongelooflijk moeilijk. Je kan heel lastig hoogte inschatten. En dat is meestal heel fataal. Dus landen op water kan wel, maar is over het algemeen geen goed idee. En ik denk dat in dit geval die piloot dacht, nou, het lukt me wel om terug te komen naar Schiphol. Maar ja, dat is helaas fataal afgelopen. Ja, de rest is geschiedenis, helaas. Zeker. Maar goed, dus niet zo gekke gedachten, net als die luisteraar zegt van piloot, om toch Schiphol te proberen te bereiken. Ja, dat is waarschijnlijk natuurlijk niet de bedoeling dat het op de Bijlmer misging. Maar ja, waarschijnlijk gedacht nog, we proberen met de omweg nog één keer een poging te wagen om een noodlanding te maken. Veel Nederlanders blijken korter te douchen om energie te besparen, vertelden we vanochtend op basis van een peiling in de opdracht van het ANP. En dat dit onderwerp leeft bleek ook wel bij de vele reacties van luisteraars. Vaak hadden die ook tips om jezelf te wassen. Nou, ik ben benieuwd. Nou, even meeschrijven. Ja. Zoals Martijn Lutkemeijer, die zegt, ik ben gelukkig vrachtwagenchauffeur. Ik douche door de week niet thuis en maak gebruik van de heerlijke verwarming en standkachel van de vrachtwagen. In plaats van dat ik ervoor moet betalen, krijg ik ervoor betaald. Maar doucht hij dan wel of niet? Dat snap ik. Ja, dat doet hij dan waarschijnlijk in van die restaurants. Ja, ja, nee, niet dan, helemaal vrachtwagenchauffeur te worden om de energierekening naar beneden te krijgen, ja, is wel een klein beetje omslachtig. Of een keertje lief aankijken. Dan is de tip van Laszlo Lipko misschien beter. Ik douche me al koud sinds 2 januari, zo ook vanochtend. Het wint. Wat ook wint, is de teruggave van het energiebedrijf afgelopen jaar. Ja, daar kun je dan weer warm van worden. Hoor ik wel meer mensen over de laatste tijd, ook al eerder dan de energiecrisis, dat koud douchen sowieso meer energie oplevert. Voor jezelf gewoon, dat je daar wakkerder van wordt. Nee, ik zie het niet zitten. Zeker niet nu weer kouder wordt. Dan nog Bernadette de Boer. We moeten allemaal een offertje brengen. Ik was me nu 3 keer per week met een washandje aan de wastafel. Stop erin doen, in die tafel dan. En een voordeeltje, je bent lekker snel klaar. 3 voor de dag. De Tweede Kamer spreekt over een wijziging van het reglement van orde, oftewel de interne regels van de Kamer. D66 en ChristenUnie willen dat de Kamervoorzitter sneller kan ingrijpen als Kamerleden bedreigingen richting anderen uiten. Het proces in de zaak tegen de Rwandees Felicien Kabuga begint in Den Haag. En correspondent Koer Lindeyer legt uit wie Kabuga is. Hij was zeer machtig, een van de machtigste mensen van Rwanda destijds. Hij sloot zich aan bij een groep rechtsradicale Hutus die voorstond om alle Tutsis uit te moorden. Zijn bedrijf importeerde vele kapmessen. Die werden uitgedeeld aan de bevolking om die Tutsis te vermoorden. En waar hij natuurlijk het meest bekend om is, hij was mede-eigenaar van het extremistische radiostation Mille Collines. Een van de ideologen was hij eigenlijk daarmee van de genocide. En in Frankrijk is een nationale staking. Stakers eisen fatsoenlijke salarissen en pensioenen. En ook willen ze een oplossing, ook voor daar, de energiecrisis. Hoge inflatie, correspondent Frank Renaud. Nationale staking. Zeker in Frankrijk zijn we wel stakingen gewend. Maar dit is dus echt al landelijk en heel groot. Wat wordt er verwacht? Ja, het is een landelijke actiedag inderdaad met stakingen en demonstraties. Ambtenaren leggen vandaag het werk neer. In het openbaar vervoer wordt gestaakt. Ook een deel van het onderwijs komt plat te liggen. Officieel is het een actiedag voor de koopkracht. De Franse vakbonden willen een algehele loonsverhoging vanwege de oplopende inflatie inderdaad. Maar ze eisen ook veel meer dan dat. Ze eisen dat de pensioenleeftijd omlaag gaat van 62 naar 60 jaar. Dat is actueel, want daar is de regering net over aan het nadenken om die te verhogen juist. En de vakbonden eisen ook dat de werkweek korter wordt. Die moet 32 uur in plaats van de officiële 35 uur worden. Hoe staat het met de animo? Nou, de acties worden georganiseerd door 3 grote landelijke vakfederaties en ook linkse politieke partijen doen mee. Dus dat betekent dat het groot gaat worden, dat er veel aanhang gemobiliseerd wordt. Maar er zijn 2 grote vakfederaties ook die weer niet meedoen. De een omdat die wil gaan onderhandelen in plaats van actie voeren. Dat is efficiënter, zeggen ze. En die andere wil niet dat er ook weer politieke partijen meedoen. Die willen neutraal blijven. Enfin, we weten het niet helemaal, maar het kan best betekenen dat de opkomst bij demonstratie bijvoorbeeld iets lager wordt dan bij eerdere landelijke actiedagen in Frankrijk. Hier in Nederland kreeg premier Rutte het verwijt dat hij meer moest uitleggen waarom er nodig is wat nodig is. Dat Macron dat dus bijvoorbeeld in Frankrijk wel goed doet. Maar ja, blijkbaar is er daar ook onvrede. Moet hij op zijn hoede zijn? Nou, voor president Macron is het wel een belangrijk moment dit, hoor. Het is zijn eerste krachtmeting met de Franse vakbonden sinds een herverkiezing in april van dit jaar, hè. En het zijn natuurlijk moeilijke tijden, hè. Met de inflatie, met de koopkracht, met de energiecrisis, speelt allemaal ook in Frankrijk. Daar bestaat allemaal enorme ongerustheid ook over onder de Fransen. De Franse regering van president Macron heeft natuurlijk wel voor tientallen miljarden aan maatregelen genomen om de koopkracht te verbeteren, ook om de energieprijs een beetje te beteugelen. Nou, deze actiedag vandaag die gaat duidelijk maken of die ongerustheid zich ook gaat vertalen in onvrede over het regeringsbeleid. Correspondent Frank Renaud, dankjewel. En dat was het Radio 1 Journaal van vanochtend. Zometeen spraakmakers met daarin natuurlijk ook Stam.nl. Wat is de stelling, Roos? De stelling waar we het over gaan hebben is: we moeten meer doen om eenzaamheid te bestrijden. Uit onderzoek van CBS blijkt dat steeds meer Nederlanders zich eenzaam voelen. Dus daar gaan we aandacht aan besteden. En begin deze maand werd Rob B. vrijgesproken in de Rosmalense flatmoord. En bij deze vrijspraak is een onderzoek van de studiegroep Gereden Twijfel gebruikt. De man die deze groep leidt, die is vandaag de gast. Peter van Koppen is dat. En we gaan de vraag proberen te beantwoorden hoe de rechtspraak gerechtelijke dwalingen zoveel mogelijk kan voorkomen. We gaan luisteren, maar dat gaan we ook doen naar Wouter zometeen met het nieuws. En dan wens ik u nog een heel fijne dag. NPO Radio 1.